NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Kazachstan vraagt Nederland om hulp bij de grote overstromingen. Door een overvloed aan smeltwater uit het Oeralgebergte hebben inmiddels 120.000 mensen hun huizen moeten verlaten. De overstromingen zijn in het grensgebied van Kazachstan en Rusland. De informateurs Dijkgraaf en Van Zwol gaan ervan uit dat hun formatieverslag op tijd klaar is op 15 mei. Wel houden ze een slag om de arm als ze onverwachte problemen moeten oplossen. Dat de onderhandelingen stroef zouden verlopen, vooral over financiën, zoals gisteren werd gemeld, zeggen ze niet te herkennen. Formule 1-coureur Fernando Alonso heeft zijn contract bij het Britse Aston Martin verlengd tot eind 2026. De laatste weken werd er in de Formule 1 volop gespeculeerd over de toekomst van de 42-jarige Spanjaard, die tweevoudig wereldkampioen is. Archeologen hebben in het Italiaanse Pompeji nieuwe opgravingen gedaan. Daarmee hebben ze een eetzaal blootgelegd. Op de zwarte muren zijn wandschilderingen te zien die zo'n 2000 jaar oud zijn. Ze zijn in zeer goede staat. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Rachel Rossier. Goedenavond. Voetbal vanavond. We volgen de kwartfinales in de Conference League en de Europa League. Ja, en de Nederlandse handbalvrouwen spelen voor een plek op de Olympische Spelen. Tegen Argentinië zijn we ook bij natuurlijk. En motocross Jasper Iwema die komt langs. Het WK Ice Speedway werd voor hem een grote teleurstelling. En de muzikale broers Jan en Kees Groenteman die komen ook. Hun liedje over kinderarmoede dinkt mee naar de Wilmingprijs. Dat en nog veel meer. We zijn er tot 11 uur. Ja, er wordt gevoetbald in de Conference League en de Europa League staan de kwartfinales op het programma. Twee wedstrijden lopen op hun einde. In de Conference League namelijk Victoria Plzeň tegen Fiorentina en Olympiakos en Fenerbahçe. Ja. Ronald van Dam die volgt de duels in ons matchcenter. Hoe staat het ervoor? Ah, lekker man, een vertrouwd geluid. Ja, dinsdag en woensdag. Die woensdag nu, hè? Wat zeg je? Die woes heb jij. Die woes. Ja. Lekker vertrouwd geluid. Heerlijk, ja. Heerlijk. Ja. Nee, dinsdag en woensdag werd er natuurlijk in de Champions League volop gescoord. Hè? 18 doelpunten in 4 wedstrijden. Ja, hoe gaat het dan in die eerste 2 wedstrijden van de Conference League? Nou, aan Olympiakos en Fenerbahçe zal het niet liggen. Daar zit de wedstrijd inmiddels in de 86e minuut. Dan staat het 3-2 voor de Grieken. De Grieken kwamen via Konstantinos Fontounis op 1-0 in de 8e minuut al. In de 32e minuut was het Stefan Jovelic die er 2-0 van maakte. Toen een tegenvaller voor de Fenerbahçe, want de Nederlander Jaden Oosterwolde moest per brancard van het veld vlak voor rust en leek zijn been overstrekt te hebben. En werd vervangen door Ferdi Kadoglu, die kennen we nog van NEC. Ja, het werd allemaal nog erger voor Fenerbahçe in de 57e minuut. 3-0 door Chiquinho, een Portugees die genoemd is naar een vermaarde Braziliaan die daar ooit voetbalde. Maar Fenerbahçe kwam terug in de wedstrijd. 68e minuut, we kennen hem, hè? Dusan Tadic. Oh, wat zouden ze hem graag bij Ajax er nog bij hebben gehad. Vanaf 11 meter maakte hij 3-1. En niet veel later was het Irvan Kavecci die er 3-2 van heeft gemaakt. Dus volop spanning nog in Stadio Georgios Karaskai. Ja, en het vuurwerk bij Victoria tegen Fiorentina, dat komt dan vooral van de toeschouwers. Want die hebben vuurwerk op het veld gegooid. Daardoor lag de wedstrijd even stil. Maar daarna wordt er wel weer gewoon verder gevoetbald. Niemand ging van het veld af. Maar doelpunten heeft dat nog niet opgeleverd tussen de Tsjechische club en de verliezend finalist van vorig jaar. Want Fiorentina verloor toen in de finale met 2-1 van West Ham United. Straks is nog 2 wedstrijden. Club Brugge tegen PAOK Thessaloniki en Aston Villa tegen Lille. Maar in de Europa League, ja, AC Milan tegen AS Roma. Liverpool, Atalanta. Met maar liefst 4 Nederlanders straks aan de aftrap. En Bayer Leverkusen tegen West Ham United. En Benfica, Olympique Marseille. Wat een heerlijk Europees voetbalavondje. En het is u ongetwijfeld niet ontgaan, het overlijden vandaag van O.J. Simpson. We kennen hem vooral van de epische achtervolging in 1994... toen hij werd verdacht van een dubbele moord. Een sensatie, want in die tijd was hij bekend als acteur en beroemd als topspeler in het American football. The man we are watching tonight is one of the great athletes of all time. Many say the greatest runner who ever carried the football, his name is O.J. I think people have completely overlooked the fact now that O.J. Simpson is the most valuable player of the 70s for the entire league. Who were they? Simpson cashed in on the popularity, becoming a pitch man for Hertz and an actor, becoming well known for the Naked Gun movies. Just like last year. Drugs. Hey, nurse. Great. Give this man some drugs. Quick, can't you see he's in pain? Whoa. Give him a shot, quickly. Simpson played a lawman on screen and ran into trouble with the courts off screen. There's definitely a crowd growing on every overpass that we see, vehicles and people that want to get a glimpse and see if This is in fact OJ coming down the freeway. All right, Mr. Simpson, would you please stand and face the jury? We, the jury, in the above entitled action, find the defendant, Orenthal James Simpson, not guilty of the crime of murder. Ja, journalist Paul Onkehout was in de Verenigde Staten toen die beroemde achtervolging live op tv te volgen was in 1994. Ja, een bizar moment. Paul, waar was jij toen die achtervolging zich ontvouwde? Ik zat toen op de perstribune heel hoog in het Madison Square Garden in New York. Kijken naar een basketbalwedstrijd van de New York Knicks. En ik was daar vanwege het WK voetbal, maar we waren een avond vrij. En onze medewerker van de Volkskrant, Meindert van der Kaai, veel te vroeg overleden helaas, die had kaarten geregeld. Dus ja, we zaten naar die wedstrijd te kijken. En toen al had je in Amerika op de perstribune heel veel televisieschermen. We zaten heel ver weg van het veld, dus kon je op televisie kon je goed kijken wat er eigenlijk op het veld gebeurde. En toen gebeurde er iets heel geks. Om ons heen zagen we steeds meer, niet meer beelden van de wedstrijd, maar beelden van een grote witte auto op een snelweg. Een soort film? Ja, dat was heel filmisch. Dat werd vanuit de lucht gefilmd. Maar meer dan een witte grote auto op een snelweg was het toch niet te zien. Maar om ons heen schakelden eigenlijk alle collega's op een gegeven moment over naar dat kanaal. Ja, toen zijn we toen maar eens gaan vragen van waarom kijken jullie allemaal naar een witte auto op een snelweg? Ja. Ja, toen werd dus uitgelegd dat een van de grootste Amerikaanse sportsterren aller tijden in die auto zat. En dat die werd verdacht van een tweevoudige moord. Hmm. En toen begreep ik het nog niet helemaal, want toen werd de naam genoemd van de chauffeur, O.J. Simpson. En nou, er ging niet meteen een lichtje bij mij branden. En toen vroeg een Amerikaanse collega van, nou, noem dat de bekendste Nederlandse sportheld. Ik zeg, zei ik, nou, Johan Cruijff. Toen zei hij, nou, dan moet je je voorstellen dat Johan Cruijff op de snelweg wordt gefilmd, terwijl hij verdacht wordt van een tweevoudige moord. Ja. Nou, toen begreep ik ongeveer de impact van deze gebeurtenis. Ja, het bizarre is dat het lag net op mijn lippen om te zeggen, want toen ging je hem even googlen. Maar ja, dat ging niet echt in die tijd. Nee, in 1994, op 17 juni 1994 hadden we dat nog niet. Nee, maar goed, het is wel bizar natuurlijk. Want hoeveel mensen hebben er wel niet gekeken naar die achtervolging, behalve dan al die mensen op de perstribune bij jou? Ja, bijna 100 miljoen. In de loop, het duurde uren, dus steeds meer mensen schakelden in. En uiteindelijk keken er 100 miljoen mensen naar die achtervolging. Ja, en dat zegt, behalve iets over de sensatielust van de Amerikanen, natuurlijk ook iets over de grootheid van deze sporter. Ja, ja. Het was reality TV. Alleen, ja, kwalitatief gezien zou het, denk ik, in deze tijd worden afgekeurd. Maar voor die tijd was het sensationeel, hè, met die helikopters die meevlogen met die wagen. Ja, dat werd ook steeds meer. Ja, dat werd ook steeds meer. Ja, die aantallen zijn duizelingwekkend. Want het was eigenlijk de bedoeling dat hij zich zou aangeven op het politiebureau. Dat was het plan. Dat heeft hij niet gedaan. Toen is hij in die auto gestapt. Maar bij dat politiebureau stonden alleen al 1000 journalisten te wachten tot hij aan zou komen. Ja, ook dat zegt iets over deze man. En hoe groot en hoe populair hij was in Amerika. Ja, want hij was tot dat moment acteur. Hij was had een succesvolle sportcarrière achter de rug. Vervolgens kwam hij weg met een dubbele moord waarvoor die enorme achtervolging was opgezet. In 2008 is hij alsnog veroordeeld voor andere misdrijven. En nu is hij... Ja, dat klopt. Ja, hij werd vrijgesproken. Kijk, de zaak, de rechtszaak, dat werd eigenlijk iets veel groters dan alleen maar is hij schuldig of onschuldig. Het was een soort splijtswam binnen Amerika tussen de zwarte en de witte gemeenschap. Waarbij je ruwweg kon stellen dat de zwarte gemeenschap heilig geloofde in zijn onschuld en de witte gemeenschap niet. En uiteindelijk werd hij vrijgesproken door een overwegend zwarte jury. Ja, jaren is daarover gedebatteerd en toen gebeurde er eigenlijk iets heel geks. Hij werd toen in een burgerrechtszaak wel veroordeeld tot een enorme schadevergoeding van 33 miljoen dollar. Ja, waarbij dus zijn schuld op een andere manier werd vastgesteld. Maar dat was dan een soort financiële compensatie die hij moest betalen. Ja, en het allergekste was dat hij jaren later werd veroordeeld voor een overval op handelaren die die oude sportrelikwieën van hem in bezit hadden. En toen werd hij veroordeeld voor een overval, waarbij overigens niemand om het leven kwam, wel geweld was gebruikt. werd hij voor 33 jaar, gevangenis van 33 jaar veroordeeld. Ja. Wat natuurlijk ook wel iets zegt over het Amerikaanse rechtssysteem, maar dat terzijde. Ja, ja, en want nu is hij overleden. Hoe denk je dat mensen hem zullen herinneren? Welke plek in de geschiedenis komt hem toe, vind jij? Nou, enigszins verbaasd zag ik nog op Twitter een bericht van RTL Boulevard. Verder hoef je misschien niet serieus te nemen, maar er stond rust in vrede en dan zo gebaard met twee dankbare handen. Je kent het wel, zo'n emoji. Mm-hmm. Ja. Ja, rust in vrede, dat zou ik niet meteen twitteren als het over hem gaat. Want dat hij zijn ex, Nicole Brown, en haar vriend Ronald Goldman heeft afgeslacht met respectievelijk 12 en 20 messteken. Dat staat wel zo'n beetje vast. Ja, dat kan je toch niet loszien van deze man. En ja, hij was een groot sportheld. Hè. We hebben de Buffalo Bills en nog steeds allerlei records in het Amerikaanse voetbal in handen. Maar het is ook een tweevoudige moordenaar. Ja, ja, het was een sportheld zoals je zegt, maar had ook zeker een andere kant. Journalist Paul Onkehout, bedankt. Dan Fernando Alonso, die blijft voorlopig te bewonderen in de Formule 1. 42 jaar is de Spanjaard inmiddels, twee keer wereldkampioen. Hij heeft zijn handtekening gezet onder een contract dat hem in ieder geval tot en met 2026 aan Aston Martin verbindt. Contact nu met Formule 1-commentator Louis Dekker. Dag Louis, goedenavond. Goedenavond. Is het nou opvallend dat hij bijtekent voor jou? Ja, toch wel, want je denkt bij zijn respectabele leeftijd toch aan een ander leven dan Formule 1. Helemaal als je hem hoort klagen over de kalender waar iedereen over klaagt. 24 races per jaar, altijd maar van huis. Je vrienden missen, je familie missen, ga maar door. Hij gaat toch door met de sport, omdat hij zegt ik leef voor deze sport. Ik adem deze sport en ik voel me fit en ik wil zo lang doorgaan. Eigenlijk zo lang tot ik merk dat ik echt snelheid verlies of motivatie verlies of wat dan ook. Dus ja, ik vind het wel verrassend. Ik had er toch rekening mee gehouden dat hij misschien nog één jaartje door zou gaan. Maar het huidige contract wordt dus opengebroken. En hij blijft minstens tot 2026. En maakt dan ook de grap, misschien ga ik op mijn 45ste nog wel races winnen. Nou, dat zegt alles, hè? Ja, Louis, jij was een van de genodigde journalisten in een speciale persconferentie met Alonso. Laten we even luisteren naar wat hij zelf zegt over de reden waarom hij blijft. My love for Formula One and my love for Aston Martin didn't change, but I just wanted this time to really speak with myself and make the decision and the commitment. Obviously, Formula One takes all your time, all your energy. You have to give up basically everything in life to keep racing. And I wanted just to speak with myself if I was ready to do so. Ja, hij is toch best wel vastberaden. Hij zegt wel aan de ene kant, ja, dit kost me alles. Dit kost me mijn hele leven. Maar hij wil wel opnieuw zijn commitment geven aan de sport. Maar hij is 42. Wat kan hij nog? Nou, hij kan meer dan wij allemaal denken. En dat zie je op zich al anderhalf jaar sinds hij bij Aston Martin rijdt. Komende prestaties. Staat vaak op het podium. Reed afgelopen weekend in Japan een hele goede Grand Prix. Uiteraard overschaduwd door de dominantie van Red Bull Racing en vooral Max Verstappen. Maar hij zegt zelf, ik reed een van de beste races uit mijn carrière. En ik voel me goed. En zolang ik bij kan blijven en sterker nog beter ben dan veel anderen, waarom zou ik dan stoppen? En geef hem eens ongelijk. Het is een best wel een magneet voor de sport. Iemand die je echt zou missen als hij ermee zou stoppen. En hij zit, en dat is een belangrijk detail hier, hij zit bij een team dat eigenlijk een beetje een slapende reus is. Dit team was altijd een beetje achter in de middenmoot. Toen kwam er heel veel geld, werd het van het faillissement gered eigenlijk. En werd het Aston Martin, die auto werd groen gespoten. Er zit heel veel geld uit Saoedi-Arabië in. Nou, daar letten ze ook niet op de kleintjes. En dit zou wel eens, het is moeilijk om de toekomst te voorspellen, maar dit zou wel eens de slapende reus kunnen zijn die heel groot wordt. En als je dan aan een langlopend contract tekent, dan kun je denken, dit jaar meedoen om de troostprijzen. Volgend jaar stap je misschien wel omhoog. En in 2026 komt er een nieuw reglement. Nieuwe motoren. Gaat de hele pickorde op de schop. En kan Alonso zomaar bij het winnende team zitten. Op zijn 45ste. Dus hij denkt ver na. Ja. Hij is ons denk ik ook heel ver voor wat dat betreft. Maar ik zie het nog wel gebeuren dat hij echt races gaat winnen dan hoor. Dat dus kan best. Jij denkt niet van het was logischer geweest dat hij bijvoorbeeld naar Red Bull was gegaan. Dat hij teamgenoot zou worden van Verstappen. Dat is een hele mooie gedachte die iedereen ook heeft. En dat is ook logisch, want Red Bull wint al een paar jaar alles. Maar er is één ding wat heel belangrijk is. We horen alle geruchten over Max Verstappen, die daar een contract heeft tot 2028. Maar waarvan ook wordt gezegd, ja, er zijn al flirts met Mercedes. Hij zou ook gepraat hebben, in ieder geval is er interesse vanuit Aston Martin voor Verstappen. En nu leggen ze daar Alonso vast en zou je denken, waarom gaat Alonso niet naar Red Bull? Je zou kunnen zeggen, waarom gaat Verstappen niet naar Aston Martin? Nou, de eerste vraag is waarom Alonso niet naar Red Bull gaat. Dat team verliest de motoren waar ze nu alle races mee winnen in 2026. Dus aan het eind van het seizoen 25 gaan die motoren daar weg. En moet Max Verstappen, als hij daar blijft, met nieuwe Ford-motoren gaan rijden. Verstappen heeft altijd gezegd, ik ben heel erg loyaal aan Honda. Ik heb veel aan ze te danken, maar die motoren gaan daar weg. En Alonso zegt, doodleuk, ja, ik kan wel naar Mercedes. Maar dat team is eigenlijk al minder dan wat we nu zijn met Aston Martin. Die zijn we eigenlijk al voorbij. En Alonso weet ook, met die Honda-motoren als wapen in de auto, kan het wel eens gebeuren dat in 2026... zij niet alleen de snelste zijn, maar Red Bull Racing met Verstappen ook de klos is, omdat die Honda-motor daar weg is. Dus het is een heel domino-spelletje wat eraan vastkleeft. Maar het is een hele grote aankondiging daarom, omdat eigenlijk niemand echt in de toekomst kan kijken. Maar Alonso neemt hier, in het Engels noemen ze dat een educated guess, hè? Die weet natuurlijk wat er komen gaat. Hij heeft alle vertrouwen dat dit echt de slapende reus, de toekomstige wereldkampioen is. En hij zegt, ik wil, zolang ik het bij kan benen, wil ik onderdeel blijven van deze familie. In eerste instantie als coureur. En als het mij als coureur niet lukt, dan maar als adviseur. Ja. Dus dit is een huwelijk dat nog wel even een paar jaar doorgaat. Ja, nou ja, goed voor de liefhebbers. Mooi voor de fans van Alonso natuurlijk. Helemaal geweldig. Maar we weten hoe het werkt in de Formule 1. Als je niet presteert, dan vlieg je er gewoon net zo makkelijk weer uit. Laten we eens kijken naar de volgende Grand Prix in China. Volgende week. Kan Alonso daar? Ligt dat circuit hem? Kan hij daar wat? Nou, Alonso is het kaliber coureur. Die kan op elk circuit uit de voeten, net als Verstappen. Dus daar kun je heel weinig van zeggen. In ieder geval is wel duidelijk dat hij daar, als het puur aan hem ligt, wel kan presteren. Alleen in de huidige auto, in het huidige veld, heeft hij op zijn minst een hele zware kluif aan Red Bull en aan Ferrari. En zal hij het heel goed doen als hij daar vijfde wordt. Races winnen, dat komt denk ik pas, nou, ik weet niet hoe ver we naar voren moeten, maar hebben maar richting 2026. Schrijf hem niet af, maar voorlopig moet hij echt nog zich tevreden stellen met troostprijzen en een hele mooie groene toekomst met heel veel budget. En dat laatste is het belangrijkst. Dankjewel, Louis Dekker. Yes, the less I know, the better van Tame Impala was dat. Goed, zwemcoach Mark Faber die heeft lessen getrokken uit de beschuldigingen tegen hem van grensoverschrijdend gedrag. Dat zei hij vandaag bij kwalificatiewedstrijden in Eindhoven. Eind vorig jaar verklaarden 5 zwemmers in de Volkskrant een klacht te hebben ingediend tegen de coach, tegen Mark Faber. De zwembond die liet onderzoek doen naar Faber, maar er werd geen bewijs gevonden voor ongepast gedrag. Wel zou er, ik quote, een gemengd beeld, einde quote, bestaan met betrekking tot omgangsvormen. De zwembond kondigde daarom maatregelen aan, waaronder een integriteitsmanager die regelmatig bij trainingen van Faber aanwezig is. De coach steunt dat, maar hij wil nu ook vooral vooruitkijken. Ik ben blij dat we nu helderheid hebben. We hebben met elkaar naar het rapport gekeken, daar de lessen uit getrokken. En ik ben blij dat we weer naar de toekomst kunnen kijken. Ja. Is de periode die nu achter je ligt zwaar geweest, als zoiets je overkomt? Nou, het is niet de prettigste periode uit mijn loopbaan. We hebben zoveel mogelijk toch het Olympisch jaar voorrang gegeven en gewerkt aan het sportieve proces. Maar het heeft me zeker bezig gehouden, ja. Ja. Je zei net al, er zijn wel bepaalde conclusies ook getrokken. En, onder andere bijvoorbeeld dat er dus een integriteitsmanager als het ware mee komt kijken. Wat vind jij daarvan? Ja, uiteindelijk hebben we naar het rapport gekeken. Daar zijn een aantal adviezen uitgekomen. Met bestuur en directie hebben we die adviezen echt ter harte genomen. En hebben gekeken naar wat kunnen we als KNZB verbeteren in de topsportklimaat. En daar zijn een aantal maatregelen in genomen, waaronder die jij noemt. Ja. Ja, en dat zijn dingen die juich jij toe. Dat kun je vinden. Je zou kunnen zeggen, ja, daar gaan we zich weer allemaal mensen mee bemoeien. In die zin misschien lastig? Nee, daar kan ik me compleet achter scharen. Kijk, uiteindelijk wil je, ik ben als coach, en dat heb ik ook wel in eerdere reacties gezegd, altijd bezig met het sportieve proces en op zoek naar sportieve grenzen. Dan wil je altijd die grens opzoeken. En dat kost, soms moeite aan beide kanten. Daar zoek je een balans in. Ja, en die balans probeer ik zo goed mogelijk te vinden met plezier, zeg maar, als fundament. Ja, en dat niet altijd lukt, dat is vervelend. Daar heb ik ook wel van gezegd, daar baal ik wel van, dat mensen een gevoel van ongenoegen hebben gehad. Maar goed, ik ben er altijd voor, als we dingen kunnen verbeteren, dat we dat doen. En daar sta ik volledig achter. Heeft het ook geleid überhaupt, als zoiets je overkomt, zo'n onderzoek. Ik neem maar dat je zelf altijd het gevoel hebt gehad, dit zit wel snor. Ik ben integer geweest, ik heb gehandeld zoals ik moest handelen. Maar leidt het wel tot een soort reflectie nog weer van, jeetje, wat is er dan gebeurd en wat is er dan, zeg maar, misschien niet goed gegaan? Ja, natuurlijk, het zit je altijd aan denken. Hè, maar dat is iets wat ik eigenlijk altijd doe, hè, met staf. Maar ook met sporters evalueer je. Dat is ook topsport. En dan kijk je altijd naar wat gaat goed en wat gaat slecht. En daar zit ook een stuk reflectie naar jezelf in. Ja, nu hier de Eindhoven Qualification Meet. En de focus dus volledig op Parijs natuurlijk daarna. Verwacht je hier nog iets? Gaat hier nog iets leuks gebeuren de komende dagen? Nou, voor de hele Nederlandse ploeg hoop ik van wel. Hè. Er zijn een aantal mensen die zijn echt op jacht naar limieten. Maar ook bijvoorbeeld op estafette plaatsen. En ik hoop dat er een paar individuele limieten vallen. En dat mensen echt hard zwemmen. Zo ziet het er ook wel naar uit. Als het gaat om het groepje wat ik zelf train, dan zijn we eigenlijk aan het trainen. Jullie hebben alles al in de pocket. Ja, we hebben die kwalificatietijden wel binnen. Dus we kunnen echt de focus hebben op Parijs. We hebben een lange voorbereiding naar Parijs. En wat we eigenlijk hier doen is, ja, een wedstrijd zwemmen die in het teken staat van de wedstrijd in Parijs. En dat hebben we gecombineerd met een wedstrijdje afgelopen weekend in Stockholm. Zwemcoach Mark Faber bij de Eindhoven Qualification Meet tegen Martin Vriesema. Later deze uitzending hoort u nog een reportage over een van de zwemsters op dat toernooi. En dat is Marit Steenbergen. Ja hoor, dat was de swoosh van onze matchcenter. Ronald van Dam die zit daar. Die kijkt naar de kwartfinales in de Conference League en straks Europa League. Ronald? Ja, aan het begin van deze uitzending bevonden de eerste duel zich in de afrondende fase. Wat is het nou uiteindelijk geworden? Nou, die twee wedstrijden hebben 5 doelpunten opgeleverd. En die vielen alle 5 bij Olympiakos tegen Fenerbahçe. Daar werd, nadat ik jullie verliet, helaas niet meer gescoord. En dan helaas vooral voor Fenerbahçe, dat nog wel goed was teruggekomen. Dus van 3-0 achter naar 3-2. Mede dankzij die penalty, benutte penalty van Dusan Tadic, de ex-Ajaxiet. Maar dat biedt dus wel perspectieven voor Fenerbahçe in de return op 18 april. Om te kijken of ze toch nog naar de halve finale zouden kunnen ten koste van de Grieken.

zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. En natuurlijk, na vanavond zijn er nog twee wedstrijden. En natuurlijk, deze wedstrijd duurt nog 55 minuten. Terwijl nu pas, na 5 minuten ruim, de eerste goal valt van Angela Malenstein vanaf 7 meter. Maar Argentinië staat bekend als een handbaldwerg. En Nederland begon gewoon heel gemakzuchtig en geforceerd. En stond dus na 5 minuten al achter met 0-5. Nu dus de eerste goal van Nederland en nog genoeg tijd om dat allemaal te repareren. Maar het is wel een verrassende tussenstand. Zo in deze eerste wedstrijd op het OKT. Nederland op weg. Dat is het grote doel om zich voor de derde keer op rij te plaatsen voor de Olympische Spelen. Nu een snelle tegenaanval. En weer is het Angela Malenstein die scoort voor de ploeg van de Zweedse bondscoach Per Johansson. Malenstein, al jarenlang speelt zij voor het Nederlands team op de rechterhoekpositie. En ze wordt alleen maar beter en beter in Hongarije bij Ferencváros. Voor de tweede keer uitgeroepen tot beste speelster op de rechterhoekpositie van Europa. Dan ben je echt een klasse apart. En dat is Angela Malenstein. Daar gaat Argentinië weer. En Yara ten Holte wordt opnieuw geklopt. En zo is het 6-2 in het voordeel dus van Argentinië. En we spelen 6 minuten in Torrevieja, inderdaad in Spanje. Waar Nederland in het verleden al eens eerder speelde op een OKT. 2012, toen in Guadalajara bij Madrid. En dat werd een martelgang, want Nederland plaatste zich toen niet voor de Olympische Spelen van Londen. Daar straks nog wel wat meer over. Nederland begint dus zwak aan deze eerste wedstrijd. 6-2. Ja, dat is geen goed nieuws. Ook een hoop Nederlanders ziet Ronald van Dam bij in het matchcenter. Oh, dat is een ja als van ik heb iets te melden. Nee, dat is ja. Als, inderdaad, ik zie een hoop Nederlanders. Oh, oké. Okay. Nou, dat was het. Nou, ik zal even vertellen wie ik dan zie. Want wij focussen toch vooral op Liverpool tegen Atalanta Bergamo. En bij Liverpool in de basis Virgil van Dijk. Die kan je altijd invullen. En Cody Gakpo heeft een basisplaats gekregen op links. Ryan Gravenberg begint op de bank. Zo vindt Jurgen Klopp. En bij Atalanta Bergamo, Teun Koopmeiners, die zo lekker voetbalt. En in de belangstelling staat van onder andere Liverpool wordt er beweerd in de basis. En natuurlijk de golfbreker op het middenveld, Martin de Roon. Dat betekent dat Hans Hatenboer en Mitchell Bakker aan de kant beginnen. Ja, dit is een lekkere wedstrijd die al lekker begonnen is. Want amper 3 minuten gespeeld tegen Mario Pazalic. Een geweldige kans voor Atalanta. En hij schoot die bal op het hoofd. Want zo ging hij uiteindelijk via het hoofd van de keeper Kelleher naast. Dat zomaar een doelpunt kunnen zijn. En een minuut later was het McAllister die aan de andere kant overschoot. Dus meteen al een spektakel op Anfield. Waar de fans hebben besloten niet met vlaggen te zwaaien. Waarom? Ze vinden de verhoging van de prijs van de seizoenkaarten in Liverpool. Die vinden ze wel erg aan de forse kant. Dus ja. Een stille protestactie in dat geval van de fans van Liverpool. Ja. Goed, dankjewel. Hier in de studio inmiddels Jasper Iwema. Ben je, dat is zo'n flauwe vraag nu. Ben je op de motor of ben je met de auto? Wat denk je zelf? Nou, ja, met de auto, denk ik. Ja, heel goed. Ja, ik heb niet eens een motorrijbewijs. Oh, je hebt niet eens... Nee. Nee. Maar je bent motorcoureur, je doet een iSpeedway. Je hebt Moto3 gereden en je hebt geen rijbewijs. Ja, dat klopt. Alleen autorijbewijs. Want, ja. Als ik mijn been over een motor sla, dan wil ik het maximale eruit halen. En dat is, kun je beter niet op de openbare weg doen. Oh, dat doe je. Je hebt ook nog nooit op de openbare weg gereden op een motor. Dus begrijp ik hieraan. Nee, klopt. Ook niet stiekem. Nee, ook niet stiekem. Oh, nee. Goed. En Jan en Kees Groenteman die zijn hier ook met een... wat heb je, een elektrische piano bij je? Ja, het is een kinderspeelgoed piano, ja. Nee, echt? Ja, echt. Oh? Er komt dierengeluid in en zo, maar ik weet niet waar die is. Maar Kees, heb jij een kindergitaar? Het is eigenlijk ook een soort kindergitaar. Ja. Het is een heel compact klein gitaartje, wat ik op Marktplaats heb gekocht voor 3 tientjes. Ja. Oh, echt waar? Ja, echt. Ja. Ja, daar doen we dat allemaal. Ik zit steeds te denken dat jullie minder maling zitten. Nee, dat is echt waar. Dat is echt zo. Oké, nou ja, prima. Jullie zijn genomineerd voor de Willem Wilmingprijs. Wat een felicitatie waard is bij deze. Dank je. Een liedje dat jullie hebben gemaakt voor het Klokhuis. Huh? Maar ik vroeg net, stiekem even toen de microfoons uit waren. Jasper Iwema is hier. Als je daar nou, heb je in je assortiment ergens een liedje dat heel kort even iets van een motorcoureur of een motor... We gaan iets verzinnen. Is het echt in totale improvisatie totaal, wat we nu gaan horen? Totaal. Okay. On the spot. Oké, ben benieuwd. 1, 2, 3. Jasper Iwema, zie hem gaan op het ijs. Het is extra knap, want hij heeft niet eens een motorrijbewijs. Wauw! Ik ben zo onder de indruk. Nou, dit wordt een hit, hoor. Oh, wat ja. Nou, en zo gaat het aan de keukentafel dus ook bij jullie. Ja, zo'n beetje, ja. Oh, knap. Ja, Jasper, Iwema dus. In 2017 maakte je de overstap naar het ijsspeedway racen. Afgelopen weekend vloog je op het ijs van Tialf naar een 12e plek in het wereldkampioenschap. Ja, dat was nog niet jouw droom, maar die geef je volgens mij nog niet op, hè? Nee, dat klopt. Uiteindelijk is mijn droom om wereldkampioen te worden. Maar ja, daar ben je niet zomaar. Dus dat is een lange weg te gaan. Ja. Maar de dag voor het WK had je de Roelof Thijs bokaal. En ja, die wist ik te winnen. Dus, wat houdt het in dan? Vergelijkbaar met in het voetbal heb je de Johan Cruijffschaal. Oh, ja. En Roelof Thijs is een oud-Nederlandse ijsspeedway-held. En daar hebben ze een bokaal van gemaakt. En die was op vrijdagavond. En daar heb ik lang voor gestreden. Dat ik die wedstrijd eindelijk een keer mocht winnen. En dat was afgelopen weekend op de vrijdag voorafgaand aan de WK's. Ja, en daarna had je wel technische problemen. Maar schets eerst even een beeld van wat is dat ice speedway racen? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Je race letterlijk met een motor op het ijs. Ja, dus eigenlijk race je met een motor op ijsbanen die we kennen van het schaatsen. Zoals van waar Kjeld Nuis normaal schaatst. En dan gaan wij met 120, 130 kilometer per uur over het rechte stuk. En wat vindt de Kjeld Nuis daarvan? Schaatsen zullen blij met je zijn. Ze zijn fan van de sport, maar met name als wij pas het ijs kapot gaan maken aan het einde van hun schaatsseizoen. Ja, dus precies, wij zijn pas welkom in Insel en Tialf en Heerenveen aan het einde van het schaatsseizoen. Mm. En vervolgens gaan we met zonder remmen knallen we de bocht in met 90, 80 kilometer per uur. Wauw. Zonder remmen? Ja, want er zitten geen remmen op de motor. Waarom zitten er geen remmen op de motor? Dat kan natuurlijk niet. Je kan niet echt remmen op het ijs, is dat het? Nee, heel eerlijk, ik weet niet eens waarom er geen remmen op zit. Maar er zitten gewoon geen remmen op. Maar wat gebeurt er dan als je valt? Heb je dan niet iets aan je pols, wat je ook wel in boten en zo hebt? Als klopt, je hebt een dodemanskoortje. Dus als je valt, dan gaat je hand van het stuur af. En daarmee trekt een koortje en stopt de motor. Dus dat scheelt, want aan onze banden zitten spikes van 26 mm. Dus dat zijn ronddraaiende. Moordtuigen. Ja, precies. Dus dan ben je wel blij als dat je, op het moment dat je onderuit gaat, dat er dan dat de motor dan wel stil komt. Jan Groenteman is heel creatief. Die heeft nu gelijk een beeld in zijn hoofd. Ja, en ik zie die spikes en ik zie zo'n motor over het ijs vliegen. En ik denk echt van. En geen remmen. En 90 kilometer per uur op een bocht af. Ja, het lijkt me fantastisch, maar lijkt me doodeng. Er is toch niemand die dit durft? Ja, jij dus. Nou, nee, er zijn er wel meer. Anders heb je geen tegenstander. Ja. maar ik bedoel meer van, het is natuurlijk eigenlijk. Het is gewoon een hele gevaarlijke sport, lijkt me. Nou ja, het is inderdaad wel gevaarlijker dan een potje dammen of schaken. Dat noem je ook iets. Ja, nee, maar, goede vergelijking ook. Ja, verschrikkelijke ongelukken. Ja, natuurlijk, af en toe gebeuren er wel ongelukken. Maar uiteindelijk ben je daar wel zo goed mogelijk op voorbereid. Dus je hebt goede pakken, goede helms, goede protectie. En zoals wat we net al zeiden, een dodemanskoortje. Dus ja, je probeert je wel zo goed mogelijk voor te bereiden. Maar het blijft natuurlijk wel een risicosport. Maar ik herinner me dat Roelof Thijs, die naam, dat kwam wel bij mij boven. Maar toen was het ook vooral buiten met strobalen bijvoorbeeld. Maar wanneer is het voor het laatst dat jij buiten ice speedway hebt gedaan? Want het is toch vooral binnen nu met stijgende temperaturen? Valt het wel mee? Nee, dat valt eigenlijk mee. Ja, eigenlijk hebben we alleen maar Insel en Heerenveen dat echt de binnenwedstrijden zijn. Oh. En de rest, het EK was in Polen, ook in een buitenstadion. Het trainen doe je in Zweden en dat zijn ook buitenstadions. Of gewoon op natuurreis, op meertjes. Dus dan maak je zelf je eigen baan. Ja. Wauw. Oké, nog even terug naar die wedstrijd van afgelopen weekend. Want je hebt daar een bokaal gewonnen. Maar daarna was het volgens mij echt een weekend vol technische problemen. Wat gebeurde er allemaal? Klopt. Na een heel goed begin dus van het weekend met een bokaal op zak. Gingen we vol goede moed de WK's in. En dat begon heel, heel goed en sterk. Met de eerste heat werd ik tweede. Maar daarna was het eigenlijk gevolgd door alleen maar pech met een motorblok dat kapot liep. Daarna moest ik mijn reservefiets pakken. Daar was wat mee. En dat liep allemaal niet lekker. Dus ik liep eigenlijk een beetje achter de feiten aan. En het weekend volgde met veel pech. En de tweede dag was wel een stuk beter. Maar dan uiteindelijk 12e in eindstand. Die tweede dag was ik volgens mij 9e. Maar wat als je geen pech had gehad? Ja, wat als? Ja, uiteindelijk, je blijft ook wel met een technische spot te maken houden. Dus wat als? Ja. Nou ja, je moet toch een doel hebben. Je moet toch denken van... Tuurlijk. Als ik geen pech had gehad, was ik... Vierde geworden of vijfde? Ja, ik denk dat dat afgelopen seizoen nog niet realistisch was. Dat ik rond de vierde plek zou eindigen, dat nog net niet. Maar er zaten wel een top 8 klassering zat er zeker wel in. Mm. Maar ja, je wil natuurlijk gewoon nog veel meer. Maar ja, ik ben er ook een jaartje tussenuit geweest. Dus wat dat betreft was dit een prima seizoen voor mij om op deze manier weer terug te keren. En ik heb me ook daarmee ook geplaatst voor het WK afgelopen jaar. Dus dat was eigenlijk al wel een hele prestatie. Ja. Jan-Kees Groenteman, hij heeft een jaar ertussen uitgegeven. Wat denken jullie dat hij gedaan heeft, een jaar? Ik denk naar Thailand voor een retraite. Thailand kan. Ja. Is een optie, Kees. Schaatsen? Ja. Ja. Cursusje schaatsen volgen? Ja, ja. Had allemaal gekund. Ja. Nou, vertel even, gaan we het er zo meteen nog wel even over hebben. Wat heb je gedaan? Ik heb in een tv-programma meegedaan, Een Jaar van Je Leven. Dus opgesloten in een loods. Hij heeft een jaar opgesloten gezet. Ja. Zonder telefoon en zonder contact met de buitenwereld. Hè? Ja. Lekker rustig. Ja. En hij is daar een leuke vrouw. Lekker rustig. En hij is er ook een leuke vrouw tegengekomen. Ja, dat was de hoofdprijs. Dat was de hoofdprijs, ja. Ja. Precies, goed zeg. Zullen we even naar het handballen gaan? Want het zag er wel dramatisch uit, Richard. Ja, de Nederlandse handbalvrouwen waren helemaal niet bij de les in de eerste 5 minuten. Maar langzaam maar zeker komen ze wat dichterbij. Het is nu 9-6 na een kwartier. Dus halverwege alweer de eerste helft. Argentinië staat dus nog altijd voor. Echt een handbaldwerg hoor. Malenstein speelt de bal naar de vrijstaande Hausheer. En die kan dan van dichtbij scoren. Helemaal vrij. 1-1 met de keepster. En zo is het verschil terug naar 2 doelpunten. Oranje dat nog nooit verloor. Dat zei ik zojuist ook al van Argentinië. In een pool met Tsjechië en met thuisland Spanje. In totaal dus 4 landen op dit OKT. En de eerste 2 plaatsen zich voor de Olympische Spelen in Parijs. Van 25 juli tot zondag 11 augustus. En als Nederland zich plaatst, wordt dat de 3e keer op rij voor de handbalvrouwen. Want ze waren er in 2016 in Brazilië, in Rio. En in 2021 Tokio ook bij. Nederland in Tokio 5e. Werd uitgeschakeld door Frankrijk. En in 2016 op de Olympische Spelen in Rio reikte Oranje tot de halve finales. Ook daar werden ze uitgeschakeld door Frankrijk. Dat is de regerend Olympisch kampioen overigens. Daar gaat Argentinië weer richting de cirkel. En rechtdoor en gewoon scoren. En Yara ten Holte en Rinka Duindam, die zich regelmatig ook vervangen in het doel. Ze hebben allebei heel weinig ballen. En ook deze gaat er voor Argentinië gewoon in. En zo blijft Oranje dus op een achterstand staan op dit OKT in de eerste wedstrijd. 2 keer winnen van Argentinië en van Tsjechië. En heel veel mensen die zeiden vooraf dat gaat wel gebeuren. Dan is Nederland zo goed als zeker van de Olympische Spelen. Maar voorlopig na 16 minuten is het verschil dus 3 in het voordeel van de Argentijnse vrouwen. Ja, matchcenter Ronald van Dam. Ja, eerste Conference League. Daar heeft Aston Villa tegen Lille een 1-0 voorsprong genomen in de 13e minuut door Oliver Watkins op Villa Park. Dan gaan we naar de Europa League, want er wordt op 2 Europese fronten volop gevoetbald in de kwartfinales vanavond. Benfica 1-0 in de 16e minuut door een doelpunt van Rafa tegen Olympique Marseille. Bij Bayer Leverkusen West Ham United is het nog 0-0. Datzelfde geldt voor AC Milan tegen AS Roma. En bij AC Milan natuurlijk weer een basisplaats voor Tijani Rijn. Dus onze international. Ja, wij kijken vooral naar Liverpool-Atalanta. Waar zo even een hele mooie kans was voor Teun Koopmeiners. Na een hardballetje van de Ketelaar knalde hij recht op Samaka. Dat was wel jammer, maar een goede kans voor Atalanta. En even later had het ook 1-0 voor Liverpool kunnen zijn. Dat is een leuke wedstrijd, want Darwin Núñez kwam oog in oog met de keeper van Atalanta. Maar mikte net naast. Dus ja, het begint al lekkere doelpunten te regelen. Maar of we aan die 18 goals, dus dat fraaie moyenne van 4,5 gaan komen uit de Champions League. Dat waag ik te betwijfelen. Ja. Goed, Jan-Kees Groenteman hier. Jasper Iwema is er ook, die net verteld heeft hoe hard het gaat op het ijs. Nou, niet in kilometers. Hoe hard gaat het eigenlijk in kilometers? Kilometer of 125 of zo? Ja, 120, 130 ja. Op het rechte stuk. En op de weg? Op de weg? Ja. 280. Wat is je max? Wat je hebt gereden ooit? Ik denk dat ook zoiets is tegen de 300 aan. Ben je nou nooit dat je denkt, zo, dat is best hard. Ja, tuurlijk wel. Ja. Ja, vooral toen ik net uit de loods kwam, moet ik zeggen. Toen was 80 kilometer per uur al hard. Ja, zeker dat je net de auto instapt. Ja. Even terug nog, want je zegt dat ik ben in heel veel landen ben je geweest. Je reist heel wat af. Mm-hmm. In Rusland is het razend populair. Ja, nu hebben ze even iets anders aan hun hoofd. Ik kan me voorstellen dat je daar nu niet race. En jouw herinnering aan je laatste race in Rusland is ook wel heel bijzonder, geloof ik. Want we hadden het net over dat het wel best wel een beetje gevaarlijk is. Wat is daar gebeurd? Nou, het was niet per se mijn laatste wedstrijd. Maar ik weet waar je naartoe wilt. En, oh, ja, je enkel. Het was het EK in Slobodskoy. En daarbij je had daar een grote garage waar je motoren staan. En daar rij je het ijs op. En dan had je een afhellingje, of een hellingje naar beneden. En daar moest je dan met je motor vanaf rijden. En daar hadden ze van die plankjes getimmerd, een beetje ouderwets. En, zodat mensen ook omhoog naar beneden konden lopen. Mm-hmm. Zodat ze niet uitgleden over het ijs. En ik reed met mijn motor naar beneden, naar de stad toe. En ik bleef met mijn teen van mijn laars, van mijn voeten met mijn laars, aan dat zo'n plankje hangen. En vervolgens knikte mijn enkel dubbel en reed ik over mijn eigen voet heen. Met die spikes? Ja, en dat was op dat moment heel erg pijnlijk. En, Goeie joh. En ik had heel veel last. Maar mijn monteurs, die kwamen, ik had twee monteurs mee, stagelopers. En die zeiden gelijk, oh, dat kan toch niet gelijk gebroken zijn? Ik zei van, nee, ik denk echt dat het gebroken is. Nou, dat kan allemaal niet. Kom. En ik zei, nou, maakt ook niet uit. We pakken de motor. Kusje erop en rijden. En dus ze hadden mij geholpen om snel die motor weer aan te krijgen. En daarna aan de stad gestaan en... Die wedstrijd, die heats, die dag allemaal afgereden. Maar de dag daarna moesten we nog een dag. En de pijn was immens. En de laars kon eigenlijk niet echt uit. Want het werd, ik denk, als ik hem uitdoe, dan wordt hij zo dik... dat ik er volgende dag niet meer in kan komen. Dus je hebt met die laars aan geslapen ook echt? Dat nog niet. Ik had voor mezelf meerdere opties bedacht. Ik denk, of ik ga nu naar de EHBO of de ziekenboeg die daar was. En wetende dat ik dan waarschijnlijk de volgende dag niet meer mag rijden... omdat ik dan wat afgekeurd. Ja. Of ik ga een van die Russen vragen of een achterafdokter is... die mij kan onderzoeken of alles oké is. Een achterafdokter, dat klinkt goed. Nou ja, dat werd dus inderdaad via in het ziekenhuis. En daarbij gaven ze al heel snel aan dat daar gebroken was en in het gips moest. Ik zei, nou ja, ik ben hier juist met de reden dat niet kan... want ik moet morgen weer rijden. En uiteindelijk zei hij, oké, dat is oké. Dus er ging een lullig verbandje om en ik kreeg een spuit mee. Ik moest even op mijn buik gaan liggen. Kreeg ik een spuit in de kont. En vervolgens kreeg ik nog een spuit in de hand geduwd. Van, die moet je morgen even in je kont spuiten. En ik zei, maar wie moet dat dan doen? Nou, dat is vast wel iemand die dat kan. Dus met die wetenheid ben ik weer terug naar huis gegaan. Of naar het hotel. En de hele nacht gekoeld. En de volgende dag... het EK afgemaakt. En, spuit in de kont. Ja, en uiteindelijk... Wie heeft uiteindelijk je die spuit in de kont gegeven? Heb jij je vriendin op ontmoet. Nee. het was een oud Russische rijder. Ik denk, die moet ook wel eens een keer onderuit zijn gaan. Die is daar vast bekend mee, dus... Ja. Die heeft het gedaan. Ja. Oké, we hebben er al een aantal keer even naar verwezen. Maar Jasper, jij droomt dus van een wereldtitel. Toch koos je er anderhalf jaar geleden bewust voor om je passie even opzij te zetten... en een jaar vrijwillig opgesloten te worden voor het programma Een Jaar van Je Leven. En je ging met 39 anderen in een lood zitten en je liet je filmen door camera's. Hoezo? De hoofdprijs stond me sowieso wel aan. 1 miljoen euro. Mm-hmm. Daarnaast dacht ik, het is een mooi avontuur. En het is allemaal lastig met sponsoring op dit moment. Want je zit toch in een sport waarbij je sponsoren echt wel belangrijk zijn. En in de sport hadden we te maken met net de oorlog die begon. En corona was nog actief. En ik denk, als er een jaar is dat ik zoiets kan gaan proberen, is dat wel nu. Mm. En met die gegevens heb ik de overweging gemaakt van, weet je wat, ik ga gewoon meedoen aan het programma. En we gaan of voor het miljoen, of ik hoop in ieder geval dat ik een beetje een platform kan creëren... om iSpeed weer op de kaart te zetten... zodat ik alsnog sponsoring bij elkaar kan gaan krijgen. Ja, want kan je een beetje uitleggen... want ik heb iets verteld over het programma... maar wat is het format? Kan je iets uitleggen over het programma? Ja, we gingen met 40 mensen dus de loods in... naar basisvoorzieningen. En daarbij had je geen contact met de buitenwereld... Helemaal nul, geen telefoon. Geen telefoon, niks. Dus je wist niet wat er gaande was met de oorlog. Je weet niet of er ander nieuws is. En je weet ook niet hoe het met je ouders gaat. Je weet gewoon niks. Je mocht ook geen krant lezen? Nee, gewoon niks. 0-0-0. En daarnaast moest je spelletjes spelen. En met die spelletjes moest je als groep geld verdienen voor de kas. Om boodschappen te kunnen doen, om te overleven. Wie deed die boodschappen dan? Elke maand had je een andere manager die je moest aanstellen. Maar die ging dus wel naar buiten om boodschappen te doen? Nee. Dat werd dan gewoon op de computer in het kantoortje werd dat gedaan. Oké. Online. En dat was de enige website waar we dus op konden komen. Dat was dan alleen maar van een winkel waar we boodschappen konden aanklikken. Ja, ja. En daarnaast had je elke eens in de zoveel tijd had je een eliminatie. En daarmee moest je op iemand gaan stemmen. Of meerdere mensen. En die moesten dan een eliminatieopdracht gaan uitvoeren. En de verliezer, die moest naar huis. Wow. En totdat er maar één iemand overbleef. En dat is de winnaar na een jaar van je leven. Dus één iemand die kon met die miljoenen ervan door uiteindelijk. Ja. Maar ja, ik kan me voorstellen, je begint aan zo'n programma met bepaalde verwachtingen. En dan denk je, oké, het gaat zo zijn. En hoe was het om mee te doen, uiteindelijk? Uiteindelijk was het heel anders dan ik had verwacht. Ik had toch wel iets meer... andere niveau spellen verwacht. Maar het waren echt gewoon spelletjes. Je wilde uitgedaagd worden. Ik had wel iets meer uitdaging verwacht. En ik had ook al wel vrij snel door dat het niet de plek was om mijn motorsport te promoten. Want dat komt daar gewoon niet in beeld. Want het gaat daar om ruzies, om liefde en om discussies. Ja, de... Gewoon het drama. Ja, nou, je verwacht het niet. Nou ja, goed, misschien een beetje naïef. Maar uiteindelijk heb ik toch de draad weer opgepakt. En kreeg ik een hele goede hechte band met Wanda. Wanda, kom eens binnen, want je zit aan de verkeerde kant van het glas. Ja, verkeerde kant, ja. Met Wanda. En, Wanda komt nu binnen. En met haar ging ik op een gegeven moment evenementen organiseren. Hoi. Kijk, Wanda die komt ook binnen. Je mag even achter de microfoon van de nieuwslezer gaan zitten. Ja, kunnen we je ook horen. Wat een luxe. En je ging van alles en ons nog wat organiseren met Wanda. Ja, dus toen ging ik veel dingen organiseren. Dat maakte de tijd dat ik daar binnen zat een stuk leuker. Wist jij... Dag Wanda. Hallo. Kende jij hem van de sport uit? Of nee, ken je hem ik ken de niet? Hele sport nog niet. Nee. Okay. Dus jij was een van die andere 40 mensen die in die loods opgesloten zat? Ja, klopt. Ja. Hoe lang heb jij het volgehouden? 7 maanden. Hoe lang heb jij het volgehouden? 11 maanden. En een week, zoiets. Oké, maar je zat bij de laatste 2? Nee, dat niet. In de laatste maand ging alles met een heel hoog tempo. De een naar de ander werd geëlimineerd. Okay. En toen was het mijn tijd. Ja. Wauw. Oké, en wat vond je het allermoeilijkst? De tijd dat Wanda weg was. Ja, inderdaad, want jij vertrok na 7 maanden dus. Ja. Nou, en dan moet jij daar dus nog een paar maanden zitten. Maar het wordt nu echt heel juicy, hoor. Maar jij ging weg omdat je vriend het uitmaakte. Ja, klopt. Je had daar nog een vriend? Ja, ik ging erin met een relatie. En die relatie ging ook mee? Of die... Nee, ik was gewoon los in het programma gegaan. Dus hij was gewoon thuis. Maar hoe maakte hij het uit? Want je kon natuurlijk geen contact met hem hebben. Nee, dus je kon alleen een brief krijgen als er thuis echt iets ernstigs was. Dat kon dus ook gaan om ziektes of overlijden van familie of dierbaren. Mm. En in mijn geval was het dus dat mijn vriend het uitmaakte en dat het slecht ging met mijn moeder, met haar gezondheid. Oké. Dus kan wel even op je bord ineens. Ja, dat was heel onverwachts ook. Ja, en het was ook een leuke dag. Het was de dag eigenlijk dat Jasper dus zijn evenement had opgezet. En dat was dus eigenlijk om de motor in de loods te krijgen. Dus de iSpeedway motor is in de loods geweest. En dan zou er een hele race dag zijn om dus eigenlijk zijn sport te promoten. Dus wij hadden er allemaal heel veel zin in. Ik had ook heel veel geholpen met het voorbereiden. En dat was de dag dat ik dus... in de ochtend al naar huis toe moest. Dus maar dat was toen hadden jullie nog... Ja, jullie werkten veel samen, maar jullie hadden nog niks. Nou. Er stonden camera's bij. Dat is ook allemaal vastgelegd. Ja, nee, het is wel opgebloeid in de loods. Ja, dat wel. Ja, dus dan snap je het wel dat je vriend het heeft uitgemaakt eigenlijk. Want die keek mee. Ja, daar zit wel een langer verhaal achter, maar ja. Er zit veel langer verhaal achter. Dat gaan we hier niet doen. Dat hoeft niet. Maar nu, want jullie doen nu samen... doen jullie, laat maar zeggen, Jasper Iberma, punt weet ik veel. Want jij bent nu opgenomen in het team, toch? Of niet? Ja, klopt. Ja. Ja, wel in de zin van dat ik inderdaad help met de social media's en vlogs maken en een beetje de planning. Mentale support. En af en toe een spuiten ze beel zetten. Precies, hoor. Ja, en door, huppakee. Ja. Nee, dat soort dingen. Het is nu in één keer, ga je het samen doen. En ja, dat is ontzettend leuk dat je nu een vriendin hebt en het hele avontuur samen kan gaan beleven. En we zijn op een gegeven moment vrij snel nadat we de loods uitgingen ook naar Zweden gegaan om daar ons voor te breien op het nieuwe seizoen. En dan zitten we dan 2,5 maand in Zweden. En, ja. Ja, ja. En dan zie jij met 125 over het ijs gaan de eerste keer. En jij komt de loods uit en jij was al bang bij 80 kilometer in de auto, heb ik begrepen. Je was helemaal het gevoel van snelheid kwijt. Ja, dat klopt. Ja. Als je zo lang in zo'n loods alleen maar stilstaat en geen kant op gaat. En dan in één keer word je opgehaald en je zit in de auto voor het eerst weer. Ja, dan was in één keer 80 kilometer per uur best wel hard, ja. Maar ja, dus dat was wel even wennen toen ik de eerste keer wel op het ijs zat. Wat een verhaal, zeg. Ja. Goed, Jan en Kees, als je dit hoort, zouden jullie een jaar laten opsluiten? Nee, ik niet. Ik ook niet. Nee, ik ben lood en loodzwaar. Ja, echt. Loodzwaar, ja. Oh ja. Ja, loodzwaar. Ja. Ik heb er wel respect voor. Ik vind het wel knap dat je dat zo lang volhoudt. Ja. En dan nog gewoon op je benen staat. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat het ten koste gaat van jullie creatieve brein. Ik denk dat het ook zonder instrumenten best wel pittig zou zijn. Ja, zeker. Dat was het enige wat er dan wel op een gegeven moment was. In dat geval. Geen kinderen in de buurt, geen vrouw. Geeft ook alweer mogelijkheden. Geen kinderen, geen vrouw. Ja, het biedt mogelijkheden. Dat is de positieve kant. Even naar Richard van der Made. Ik ben toch benieuwd hoe het met Oranje gaat nu zo langzamerhand. Het begon met 0-6. En nu, ja, Richard. Het is ongelooflijk spannend. Nederland is nu langzij gekomen in de laatste minuten van de eerste helft. Het is 16-16. Tijdens deze eerste wedstrijd op het Olympisch kwalificatietoernooi tegen de Argentijnse vrouwen. Eventjes ter verduidelijking. 5 maanden geleden speelde Nederland het WK. Dat was in december. Ook toen tegen de huidige tegenstanders op dit Olympisch kwalificatietoernooi. Spanje, Tsjechië en Argentinië. En Nederland won ze allemaal. En van Argentinië zelfs met hele grote cijfers. 41-26. En nu, zoals je net al zei, Robert, in de beginfase was het dramatisch. Ja, die woorden gebruik je niet, maar dat doe ik dan maar eventjes. Stonden ze meteen achter met 0-6. Terwijl Malenstein nu weer in de snelle break scoort. 28 minuten en een klein beetje gespeeld. Nederland staat voor het eerst in de wedstrijd voor. 17-16 tegen Argentinië. NPO Radio 1. Het nieuws met Ismaël de Bruin. Bij zware Israëlische beschietingen in Gaza zijn vandaag 10 doden gevallen. Dat schrijft de nieuwszender Al Jazeera. Bewoners van centrale Noord-Gaza zeggen dat het Israëlische leger de aanvallen daar flink heeft opgevoerd. Op de kermis op het Malieveld in Den Haag is gisteravond een beveiliger mishandeld, meldt de politie. Hij liep zwaar letsel op. Een 24-jarige man uit Amsterdam is opgepakt en wordt verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling. Voor het nijpende tekort aan gevangenispersoneel is geen snelle oplossing voorhanden. Dat zei minister Weerwind in een Kamerdebat. Veroordeelden komen op een wachtlijst en zitten thuis met een enkel band. Ook de Tweede Kamer weet geen snelle oplossing. Archeologen hebben bij opgravingen in Pompeji een eetzaal gevonden met muurschilderingen. Volgens experts zijn die in zeer goede staat. Op de zwartgemaakte muren zijn figuren geschilderd uit de Trojaanse oorlog. Een gebeurtenis uit de Griekse mythologie. Ja, we gaan nog even kijken bij het matchcentrum. Ronald van Dam. Ja, Club Brugge is op voorsprong gekomen door Hugo Vetlesen. Door zijn doelpunt is het 1-0 geworden voor de Belgen. En bijna Thiago zelfs de tweede. Maar die kwam een teen tekort bij de tweede paal. Dan heb ik een doelpunt bij AC Milan tegen AS Roma. De Romeinen scoorden als eerste in de 17e minuut. 0-1 door Gianluca Mancini. En dan was er bijna een doelpunt voor Liverpool. Harvey Elliott uit een afgezwaaide vrije trap mikte precies op de lat. Ja, en dat telt hij niet, hè? Dus blijft het 0-0. Nee, goed zo. Kijken of het al rust is bij Richard. Gaat het onder de goede kant op, Richard? Ja. 18-16 en Nederland gaat ze nu wat makkelijker maken. Lois Abbing ook in de snelle tegenaanval. Abbing die er ook al zo lang bij zit. En zo toch een klein bescheiden applausje van Per Johansson, de bondscoach, die woedend was tijdens een time-out. En terecht, want Nederland was helemaal niet bij de les. Toch is het halverwege nu 19-16 tegen Argentinië. En ergens denk ik dat dit ook wel goed is, dat dit zo is gegaan. Want ja, niets gaat vanzelf. En Nederland is nu in elk geval geval wakker geschud. En weet ook dat het gewoon morgen tegen Tsjechië weer aan de bak moet voor een ticket op het op de Olympische Spelen. In elk geval is de achterstand tegen de Argentijnse vrouwen nu omgedraaid in een voorsprong 19-16. Ja, wie wint dit jaar de Willem Wilminkprijs voor het beste kinderlied? Dat is natuurlijk de grote vraag. De jury moest uit 100 liedjes kiezen. Wezen 3 liedjes aan voor de finale van maandag en 1 daarvan is deze. Het is een stem de hele tijd die zeker weet dat je wat mist. Het is geen geld voor een cadeau, dus ook niet naar het feest. Het is liegen dat ik op vakantie ben geweest. Ik voetbal als Ronaldo, maar kan niet op een sport. Ik weet niet eens wat ik liever heb, een leger hoofd of een voller bord. Je weet dat je wat mist, heet het lied. Het is geschreven door Julian van Dongen. En de muziek is dus van de broers Jan en Kees Groenteman. Die zitten hier dus in de studio's. U heeft het al even gehoord. Jan en Kees, leuk dat jullie er zijn. Ja, komende maandag is dus de uitreiking. Jullie doen met dit lied mee, dat we net hoorden. En waar gaat het over? Over kinderarmoede, geloof ik, hè? Ja, ja, klopt. Het is van het Klokhuis. Is Jan die woorden? Ja. Ja, onze stemmen zijn ongeveer identiek, dus dat maakt niet uit. Maar we zeggen ook altijd hetzelfde, dus dat is ook prima. Maar ik ga naar huis. Het liedje van het Klokhuis, geschreven door Joris van Dongen, een fantastische tekstschrijver. En dit was een aflevering inderdaad over armoede onder kinderen. En dit liedje gaat over een jongen die het niet breed heeft en daarover zingt. Ja, en het is eigenlijk best wel een soort blij deuntje, maar het is best wel een serieus liedje ook weer. Ja, zeker. Ja, dat is ook wel, was ook wel een beetje de opdracht. Het is ook fijn als je juist zo'n zwaar onderwerp aansnijdt, dat je dat dan in de muziek, dat je dat een beetje tegenkleurt, zeg maar. Dus dat het nummer, de melancholie en de treurige kant zit zeker in de muziek. Ja. Maar die is een beetje verhuld door iets triomfantelijks. Ja, ja, iets alledaags of vrolijks zelfs. En daar gaat het nummer ook heel erg over. Dat die jongen die roeit juist heel erg met de riemen die hij heeft. Het is niet van, hij zit niet bij de pakken neer, maar hij gaat er juist heel erg voor. Ondanks het feit dat hij het financieel gewoon heel krap heeft en voortdurend tegen dingen aanloopt, maakt hij er toch het beste van. En jullie hebben het voor het Klokhuis geschreven. Dat is natuurlijk een kinderprogramma. Maakt het dan ook anders om voor kinderen een liedje te schrijven of muziek te schrijven dan voor volwassenen? Nee, in dit geval eigenlijk helemaal niet. Nee, omdat je probeert altijd gewoon de beste muziek, in dit geval als je een tekst krijgt, gewoon de beste muziek voor die tekst te maken die het verhaal zo goed mogelijk ondersteunt. En ja, in dit geval, zoals Kees al zei, ging het vooral om de lichtheid te pakken van de jongen en de levenskracht en de positiviteit waarmee die in het leven staat. Ja. Met dat randje van wat letterlijk in de tekst zit. Dus het enige ding is gewoon dat je het gevoel hebt dat je wat mist. En proberen die tegenkleur er dan zo in te sneaken, waardoor je toch dat gevoel krijgt. Ja. Maar we hebben hier een kinderpianootje. Ja, klopt. Ja. Ja. Waarom eigenlijk een kinderpiano? Je bent er een prof. Nou, het was maar die doen het ook op kinderpiano's, zo blijkt. Zeker. Het was een last minute dingetje. Ik kon dit snel meepakken van thuis. Dat is het. Okay. Dus het was een beetje een praktische overweging. Maar even hoe jullie werken, daar ben ik wel benieuwd naar. Als we dit liedje nou pakken, hoe ontstaat dan zo'n melodie? Begin jij te spelen? Begin jij te tokkelen? Neem ons eens mee. Nou ja, het begint in elk geval met de tekst. Die krijgen wij van Julian in dit geval. En met een kleine uitleg van dit is een beetje de sfeer die het moet hebben. En Julian die spreekt dan altijd de tekst ook metrisch in. Dus dan krijgen we gewoon een heel droog voice memootje eigenlijk. Doe eens. Dat gaat zo. Geen probleem dat ik mijn kamer moet delen met mijn broers. Als die normaal doen, is dat eigenlijk best geinig. Okay. En zo het hele nummer. Het hele nummer door. Ja, en dat is natuurlijk dat metrum, dat staat dan vast. Daar moeten we ons aan houden. Okay. Dus we kunnen daar niet mee gaan rommelen. Het is altijd geen probleem. Maar wat is de gedachte achter zo'n ritme dan? Ja, dat is gewoon de schrijver. Het verschilt per schrijver, maar Julian is gewoon heel precies in hoe hij de klemtonen legt. Waar hij de zwaarte legt. Welke lettergreep die iets langer wil dan de andere. Waar een soort versnelling in de tekst zit. Waar een herhaling zit. Dus dat is voor hem onderdeel van het schrijven. Okay. Dus daar moeten we ons aan houden. En dan gaan we een beetje. Ja, precies. Dus dan hebben we dat tempo. Is een beetje dit. En er zit een beetje swing in. Nou ja, en dan begin je een beetje wat akkoordjes te spelen. Dus in dit geval was het. Maar dat metrisch, dat is dan de basis. Daar begin je mee. En dan ga je op zoek. En wat bijvoorbeeld leuk is, het eerste akkoord is majeur. Maar het tweede akkoord is meteen mineur. Dat is eigenlijk een ongebruikelijk mineur akkoord. Ik ben kwijt nu. Ja, maar dat is dus majeur is droevig. Mineur, of majeur is vrolijk, mineur is droevig. Dus het begint met dit akkoord. Vrolijk. Is al wat, dat is terug, dat is mineur. Hoor je? Ja, majeur. Vrolijk, mineur, niet zo vrolijk. Dus die komen meteen al naar elkaar. Dus 3, 4. En dan die twee akkoorden daarna. Ja. En zo, ja, daar begint het meestal mee. Meestal dus sowieso met het metrum en met de tekst. En dan met een akkoordenschema. Want dat is een beetje de basis, het bedje waar de melodie op gaat liggen. Snap je het, Wanda? Ja. Mooi. Jij ook, Jasper? Ik begrijp het. Oké, dan mogen jullie straks mij nog een keertje. Maar ik bedoel, bij heel veel artiesten is het echt zo van... Weet je wel, die zeggen altijd, ja, het is echt... Als ik eenmaal zo'n artistiek proces inga, dan is het echt door de hel. Ga ik dan? Geldt dat voor jullie dan ook? Nee, dat is een mythe, maar... Dat is een mythe, ja. Dat is over het algemeen... niet waar. Ook bij het schrijven van een lied is een. Het voelt altijd toch een beetje alsof je iets uit de lucht moet grijpen. Wat er eigenlijk al om je heen rondwaart. Okay. En wat je even moet vangen. Een soort channelt eigenlijk. Ja, dat is een soort hyperfocus. Ja, je stemt even af op een bepaalde frequentie waar die melodieën rondvaren. Ja, het klinkt een beetje esoterisch. Ja. Maar dat is het ook een beetje. Zo voelt het ook. En het is niet zo dat wij dan soort van in een soort seance met z'n tweeën. Het is vaak heel... Klankschalen. Het is geen klankschalen. Het is vaak juist een heel een beetje een rommelig proces. Met koffie en gevulde koek. Ja, en van tafel van, we moesten ook nog wat doen. En dan gaan we zitten en dan ontstaat. En dan binnen 10 minuten is het nummer af. Nou, we zijn vaak wel, als we een goed idee hebben, is het vaak wel snel. Dan schrijft het zichzelf. En dan helpt zo'n goede tekst, helpt van Jurjan van Dongen in het geval, die helpt heel erg om je te sturen. En dan denk je, oh ja, het is mooi als hij hier even positief, even iets, een kleine omhoog. Weet je, je probeert toch de hele tijd dan te zoeken naar binnen dat idee wat we dan hebben, dat dan zo op te bouwen. Maar jullie zijn broers tot de max. Zullen we maar zeggen. Bedoel, jij we broers? Hebben dezelfde vader en dezelfde moeder. Ja, maar ik bedoel, ik voegde er wat aan toe. Sorry. Ik bedoel, hij is heel grappig hoor, je mag hem hebben. Nee, maar het is broers tot de max bedoel ik eigenlijk, jullie zijn echt wel echt... Jullie zijn eigenlijk tot Jasper en Wanda 3.0. Jullie zijn echt heel close eigenlijk. Zeker, dus merk je dat in het schrijven of kan dat ook wel eens tegen je werken bij het schrijven? Nee, dat helpt jullie elkaar ons zo goed kennen. Eigenlijk, dat helpt ons heel erg, denk ik. We kunnen heel makkelijk ook elkaars ideeën afschieten, bijvoorbeeld. Als dat niet dat dat heel vaak heel hard gebeurt, maar we hebben geen moeite om te zeggen, ja, dit moment, dat is toch net nog niet helemaal lekker, weet je wel? En je zegt gewoon keihard van, nou, sorry hoor, maar dit vind ik echt helemaal niks. Nou ja, niet met die woorden. Iets subtieler, maar het is meer zoals Kees zegt van, ja, nou, ik weet het toch nog net. Het betekent hetzelfde, maar dan iets zachter gebracht. Ja. We zijn hele keurige jongens, dus dan gaan we niet op die manier brengen, maar zo'n nummer bestaat uit allerlei verschillende delen en dat zijn soms wel honderden kleine beslissingen die je maakt tijdens het componeren van zo'n nummer. En misschien is er ergens een bepaalde afslag genomen bij het componeren. Die ik bijvoorbeeld heel erg heb geïnitieerd. Dat ik denk, meestal het moet. Ja, meestal ben ik dat. Die de verkeerde afslag neemt. Maar wilde je iets spelen? Je ging echt zo zitten van, ik ga nu iets spelen. Nee, ik beeldde me in dat ik aan het schrijven was. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die er niet aan moeten denken om met hun broer of zus zo intensief samen te werken. Ja. Tenminste, die houden natuurlijk heus wel van hun broer en zus. Maar bij jullie werkt het blijkbaar. Wat is jullie geheim? Hoe kan dat? Nou, we spelen vanaf jongs af aan echt, vanaf dat we net konden lopen, iets later, spelen wij al samen. Dus wij speelden in de schuur en dan speelde ik piano en Kees drumde dan. En dan gingen we op Koninginnedag geld. Dus het is gewoon... Gingen we dan samen spelen en liedjes uitzoeken van de radio. En dus we zijn er gewoon... En nooit zijn ruzie. Gewoon, zo goed. Gewoon altijd gezellig. Ja, ik heb wel eens dingen naar Kees' hoofd gegooid. Maar ik was toch wel gelukkig. Ja, we hadden zeker ruzie. Ja, Jan was alleen altijd 3,5 jaar ouder, nog steeds. Dus ook 3,5 jaar sterker. Dus ik legde het altijd af. Ik kon misschien nog net een drumstok. Ik heb één keer echt een drumstok naar Jan zijn hoofd gegooid. Ja, dat was waar ik het van moest hebben dan. Ja. Maar stel nu het geval, want jullie hebben een broer verloren. Piet. Klopt. Piet. Ja. Toen waren jullie, even uit mijn hoofd, 9 en 13 ongeveer. Ja. jaar oud. Mm-hmm. Dat was, heeft een enorme impact. Daardoor zijn jullie veel closer geworden. Ik vroeg mij af, toen ik dat vanmiddag las, dacht ik, als Piet nou nog had geleefd, waren jullie dan met z'n drieën muziek aan het maken geweest? Ja, nee? Wie zal het zeggen? Wie zal het zeggen? Dat zullen we dus nooit weten. Maar wat voor een broer... Als het te gevoelig is, moet gewoon eerlijk zeggen. Nee, hoor, maar, dat is geen probleem. Maar wat voor een jongen... Was dat ook een jongen waar die de muziekgene in zich had, op een of andere manier? Absoluut, absoluut. Hij was heel erg met muziek bezig. En hij drumde ook al op jonge leeftijd. En toen hij overleed, toen was ik inderdaad 9, 10... En toen was dat drumstel ongebruikt, stond dat bij ons in de schuur, waar Jan het net over had, die schuur. Oh jee, met die eierdingen tegen de muur. Ja, precies. Ja. En toen heb ik dat eigenlijk gewoon, ben ik erachter gaan zitten, want ik wilde ook wel drummen. En dat is toen heel natuurlijk, heb ik dat overgenomen. Maar dat is bijvoorbeeld een van die afslagen die je dan, waarvan je denkt van waarschijnlijk was ik nooit gaan drummen als Piet nog had geleefd. Weet je wel, dan had ik een heel ander instrument. Maar zijn jullie daardoor ook dichter bij elkaar gekomen? Ja, zeker, ja. Ja, dat heeft onze hele familie eigenlijk wel gevormd natuurlijk. En dichter bij elkaar gebracht. We waren in die tijd ook heel hecht. En niet alleen Jan en ik, maar ook onze ouders en onze tante en Gijs. En Hanneke en Gijs, die misschien bekend zijn bij... Groentemannen zeker. Ja, de Groentemannen. Paul de Leeuw speelde toen ook een grote rol in ons leven. Die was er ook altijd. Dus dat was ook een hele mooie, warme, hechte tijd. Ondanks de verschrikkelijke aanleiding natuurlijk. Mm. Maar dat heeft ons zeker... echt wel samengebracht. Ja, En dan komt nog steeds. En dan komt er ineens Guns N' Roses voorbij. Ja, dat is als wij nu. Oh, ik wou net zeggen. Als wij nu. Haal even terug. Als wij nu het intro laten horen. Als verrassing, hè? Kan je het dan nu nog meespelen? Want het was ooit je droom. Dat je het intro van Guns N' Roses zou kunnen spelen. Zeker, ja. Ja. Nou, we hebben een verrassing. We hebben de. City, Axel. Ik denk dat ik het wel weet. Lang geleden, hè, dat je me hebt gespeeld. Ja. Ik weet het nog wel, ik hoor hem heel zacht. Ja, iedereen zet nu weg. Dus... Ja, dit is het. Ja, de elektrische piano is niet gestemd ook, dus dat is wel een beetje oneerlijk. Waarom vind je dit zo goed, hè, Jan? Nou, dit was natuurlijk in mijn jeugd. Ik was een enorme fan van Guns N' Roses, maar ik speelde piano. Dat was gewoon mijn instrument. Ja, daar hield ik van. Maar ik hield ook heel erg van rock en popmuziek. En er was niet zo heel veel rockmuziek waar piano een rol speelde. Ik speelde allemaal nummers van rockbands en grungebands op piano. Ja. Maar dit was gewoon echt op piano. Dus dat was natuurlijk voor mij te gek. Oh, dat was het. Ja. Je vond eindelijk een nummer wat klopte met jouw instrument. Met mijn instrument van mijn helden. Dus dat was natuurlijk voor mij wel echt... En Kees, jij luisterde ook mee met deze muziek? Dit was ook jouw ding? Zeker, ja. Ik was hier ook gek op. We hadden ook wel videobanden met live shows die we dan grijs draaiden. Ook daarin, ik zie meteen dan, als je het over die piano hebt, Axl Rose achter zo'n kolossale witte vleugel. Met allemaal van die rode bekers erop. Waar hij voortdurend allerlei zware drank naar binnen aan het werken was. Hij was ook zo'n mega rockster. Die zo tot de verbeelding sprak, zoals je ze eigenlijk niet meer echt ziet. Zo heen en weer rennen over zo'n podium en zo'n stadion wat helemaal in de fik staat. Dat maakte heel veel indruk, ja, zeker. Ja, ja. Dan op een gegeven moment ga je naar theater. We kunnen nog uren praten over Paradiso en waar jullie gewerkt hebben. Je hebt de eerste rij stonden, Foo Fighters hebben gezien en weet ik wel allemaal. Maar ik wil even dit aan jullie laten horen. Even kijken hoe jullie hierop reageren. Oh, jeetje, dat is lang geleden. Ja, Piet is vrouwtje. Ja. Leg eens uit, wat is dit? Dit is een liedje uit een Wintersprookje, een musical die wij samen hebben gedaan bij MLAB, denk ik, meer dan 10 jaar geleden. Een familievoorstelling waar wij liedjes voor hebben gemaakt. En is daar eigenlijk theater? Ja, dat zijn jullie begonnen met een... Ja. Ja, onze eerste samenwerking binnen het theater eigenlijk. En daar is heel veel uit ontsproten. Sowieso hebben we toen ontdekt dat we dat wel konden. Zo samen op het podium. Ja, met z'n tweeën ook. Een hele volle bandsound maken. Want dat is ook nog wel iets wat je met drums en alleen piano maar net in elkaar moet kunnen draaien. En dat lukte toen heel goed. En toen hebben veel... Ja, mensen ons een beetje ontdekt in het wereldje. Ja, want vertel dat eens. Er zat iemand eens in de zaal die jullie heel goed vond. Alex Klaassen heeft ons toen gezien. En dat heeft tot een samenwerking geleid. De cabaretier? De cabaretier, zanger, danser. Hij speelt nu met een voorstelling waar ook weer een liedje van ons in zit. No Ponies. Ja. We hebben een paar liedjes even op een rijtje gezet. Kokkel is scheermes, kruis en kruip. Haven vol geheimen, verraderlijke fuik. Als het water niet meer luistert. Als wij niet meer leven, elkaar niet meer geven. Dan is het maar beter zo. Als het ons niet kan schelen, niet willen delen, is mijn leven compleet. Waar moet hij er nou lachen? Dit is zo leuk om te doen. Dit is eigenlijk het allerleukste. Met Alex Klaas en Henry van Loon hebben wij de band Heer, H-E-A-R. Ja. En daar maken we de parade voorstellingen mee. Dat zijn allemaal parodieën op Nederlandstalige muziek. Zullen we nog even luisteren? Dit is nog maar 20 seconden, ja. Dan hebben we een idee. Catchy, catchy, catchy, you and me. Catchy, catchy. Catchy, catchy, in my room. Catchy, catchy, boo. Met alles en iedereen in de zeiken dan, ja. Wat popmuziek betreft. Ja, precies. Ja. Alle Nederlandse artiesten die we konden bedenken... van K3 tot Marco Borsato, De Dijk, noem het maar op. En dat was voor ons eigenlijk ook een van de allerleukste dingen om te schrijven. Want we hadden heel veel vrijheid om gewoon zelf te bepalen wat we wilden maken. Dat is ook fijn, zelf teksten te schrijven. Maar ook ja, toch te proberen om het sterkste liedje te kunnen schrijven... wat we konden schrijven voor die specifieke... zeg maar, denkbeeldige band of en de artiest waarop dat dan gebaseerd was. Dat was ja, echt een heel groot feest. En ook superleuk om dat live op de parade dan te spelen in zo'n tent. Die helemaal... Even rockster zijn. Precies, ja. Daar, hebben we toch voor, daar zijn we toch voor gaan doen uiteindelijk. Ja. Even naar het matchcenter. Zullen we doen? Ronald van Dam. Jazeker, hij zit er nog steeds. 4 op zijn post. De restanten. Conference League, Club Brugge, PAOK is 1-0 voor de Belgen. Aston Villa tegen Lille, 1-0 voor Villa. Dan naar de Conference League, Benfica Marseille, 1-0 voor Benfica. En dan de wedstrijden die we iets uitgebreider doen. Bayer Leverkusen, West Ham United is 0-0. Maar wat mij opvalt bij West Ham United is dat er maar 2 Britten in de basis staan. Er zitten er 8 op de bank. En dan is het uitgerekend Paqueta die nog ontsnapt aan een rode kaart, mijn zinziens, voor West Ham United. Want die deelt er nog een doodschop uit tegen Atli. Maar goed, hij mag blijven staan. Geen doelpunten daarvan alsnog. Wel bij AC Milan tegen AS Roma. Doelpunt van Mancini dus vroeg in de wedstrijd. En Reinders had een goede kans voor de Milan om gelijk te maken. Maar zijn schot werd door Svilar gekeerd in de 42e minuut. Dan gaan we naar ja, wat mij betreft toch de hoofdmaaltijd. Liverpool-Atalanta. Nou ja, daar was Elliot dus dichtbij de 1-0 voor Liverpool. Maar Liverpool is slordig. En dus is het Atalanta dat op voorsprong is gekomen door een doelpunt van Scamacca. Op aangeven van Teun Koopmeiners. We kennen hem nog wel van zijn ene seizoen bij PEC Zwolle. Nou, ik niet meer, maar ik moest even opzoeken. Hij heeft er dus voor gezorgd dat Atalanta op Anfield met 0-1 leidt. En dat is toch wel verrassend. Ja, goed, zijn we helemaal bij. Hier in de studio Jasper Iwama en zijn vriendin Wanda. Ik weet je achternaam niet eens, Wanda. Krop. Krop, Wanda Krop bij deze. En Jan en Kees Groenteman, we hebben net gehoord hoe jullie zongen over lasagne en piranha. Op die lekkere op die Zuid-Amerikaanse pianomuziek. Met Alex Klaassen samen. We hebben hem even gebeld. Hij wil wat tegen jullie zeggen. Jan en Kees Groenteman. Jan en Kees Groenteman. Natuurlijk. Oh ja. Ja, die ken ik nog wel. Ja, wat kan ik daarover zeggen? Ja, Jan en Kees Groenteman zijn twee ongelooflijk getalenteerde muzikanten en componisten. Maar vooral twee heel erg leuke mensen van wie ik altijd heel erg blij word als ze er zijn. Ze zijn ontzettend leuke collega's om mee op tour te zijn. We hebben toch al minstens 587 knijterknallers van hits gemaakt samen. En ik hoop dat er toch minstens 1000 bij komen. Want het is echt met hun echt een groentefeest. Ja, Jan en Kees, ik mis jullie wel. Ja, ik weet zeker dat jullie mij ook heel erg missen. Ik hoop dat we elkaar snel weer zien. En bij deze een dikke kus. Ah, jullie missen elkaar. Ja, nou. we hebben het goed met Alex altijd. Ja, zo klinkt het inderdaad wel. Hey, en als we jullie werk de komende tijd nog meer willen horen, waar moeten we dan zijn? Mijn piano-album Mag het wat zachter komt 3 mei uit. Dat, wilde ik, dat is mijn eigen project van mijn eigen muziek. Zonder je broer? Zonder mijn broer. De musicals. Ik kijk heel blij. Ik ben bezig met de musical Circles. Daar zijn in april 3 leesvoorstellingen van. Die zijn we aan het ontwikkelen. Daar kun je naartoe komen. En Kees is vrij? Ik ben vrij. Nee. Ik heb een podcast over videogames. De Videogame Show. Samen met acteur Maarten Heijmans. Dat is heel erg leuk om naar te luisteren. Vind ik zelf. Of te maken. Een van mijn lievelingsdingen die ik nu doe. Dus zonder muziek. Tenminste, ik heb wel de muziek gemaakt voor de podcast. En daarnaast heb ik nog mijn solo project Tape Dag. Dat is rustgevende achtergrondmuziek gebaseerd op jaren 90 muzak uit Amerika. Kijk, te gek. Ja. Maandag gaan we dus de uitreikingen. Ja. Je beste kinderlied. Ja. Heel veel succes. Dank jullie wel. Ja. Bedankt. En Wanda en Jasper. Wanda, wanneer? Want jij doet zijn agenda. Wat moet hij doen? Wat gaat hij doen? We zijn even lekker vrij. Helemaal niks. Zijn seizoen is voorbij, dus we gaan in ieder geval de eerste week even helemaal niks doen. Oké, nou kan je lekker rustig ergens in een... Even wat leuks doen. Even in een loods gaan zitten. Ja, in de loods. Nee, lekker samen genieten. Dat allemaal niet. Goed, even naar het handballen, want het begon slecht voor Nederland tegen Argentinië. Het gaat om een plaatsing bij de Olympische Spelen, maar Nederland herpakte zich en ging met een voorsprong de rust in. Hoe staat het nu, Richard? 2018. Nederland speelt in elk geval wat beter dan in de eerste 10, 15 minuten. En op het moment dat ik dat zeg, gooit Loïs Abbing de bal zomaar over de zijlijn. En Malenstein heeft hem dan niet te pakken. En zo gaat er nog steeds heel veel mis hoor in deze eerste wedstrijd op het Olympisch kwalificatietoernooi. Er staat heel veel op het spel voor de handbalvrouwen. Nog eventjes de situatie schetsen in een pool met Spanje en Tsjechië en dus Argentinië. De eerste twee landen gaan door. En Nederland heeft op het WK zowel van Spanje als Tsjechië als Argentinië geworden, met andere woorden. Zij zijn de favoriet om in elk geval zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. 6 minuten gespeeld in de tweede helft in Torrevieja. Nederland staat voor met 2 goals verschil. 2018 tegen Argentinië. Goed, tot zover. Dankjewel Jasper Iwema. Dankjewel Wendy Krop. Geniet van jullie... Wanda Krop. Wat zei ik nou? Zeg ik de voornaam fout en de achternaam goed. Bij deze, excuses. Geniet van jullie vrije tijd. Dankjewel. En jullie geniet lekker in de aanloop naar Willem Wilmingprijs. Dankjewel, Jan en Kees Groenteman. Wij zijn zo terug na 10 uur met onder andere dierarts Peter Klaver hier. Graag tot zo. NPO Radio 1. Iedere zaterdagochtend van 9:30 tot 11:00 Max Nieuwsweekend. Met de haarscherpe politieke analyse van Kees Boonman. Het onverwachte gebeurt altijd in de politiek. Boeken, bekende schrijvers en een van onze vaste recensenten met hun eigen parels. Liedewijde Paris. Nou, dan kom ik met mijn verstilde boeken. Jeroen Vullings. Eerder in dit programma heb ik het over dergelijke sujetten gehad. En Bo van Houwelingen. Luister, nu ben ik eens een keer aan het woord. Soms vertrouwde en soms verrassende gasten over nieuws, sport, wetenschap en cultuur. En wij presenteren Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Max Nieuwsweekend, iedere zaterdagochtend om 8:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel €3000 op je huidige auto. En kies je voor private lease? Dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf €289 per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Ruitschade? Wij regelen alles met je verzekering. Opgelost. Autotaalglas. Kom proef zitten in Opheusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op wdgarde.nl. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op de hoofdprijs van €1 miljoen... en kunt u uw plaatselijke club of vereniging steunen. Uw club kan dan bijvoorbeeld een mooi nieuw scorebord kopen. Win-win dus. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. In no time zit je zingend in de auto op weg naar avontuur. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Maar het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €200 per persoon. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy. De nieuwe Suzuki Swift is de zuinigste mild hybrid van Nederland. Daardoor heb je evenveel plezier met minder verbruik. Vanaf 3 mei beschikbaar bij jouw Suzuki-dealer. Of bekijk hem nu alvast op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun.

NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Rachel Rossier. We zijn er nog tot 11 uur met de slotfase bij de handbalsters Nederland tegen Argentinië voor je een plekje op de Olympische Spelen. Ja, en we volgen de kwartfinales in de Europa League. Met je hond of kat naar het buitenland voor een goedkopere behandeling. Is dat verstandig? Gaan we zo meteen vragen aan onze dierenarts Peter Klaver. Ja, en we spreken de haas. De man die ervoor moet zorgen dat atleten zondag de Olympische limiet halen bij de marathon van Rotterdam. Ja, die hoeft niet naar het buitenland voor een of andere behandeling. Die mag gewoon hardlopen. En zometeen, nou laten we daar maar eens mee beginnen. Een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Ja, Olympiakos heeft de heenwedstrijd van de kwartfinale in de Conference League tegen Fenerbahçe met 3-2 gewonnen. De Grieken kwamen thuis zelfs met 3-0 voor. Maar onder meer door een benutte strafschop van Dusan Tadic zijn de Turken toch nog in de race voor een plek in de halve finale. Victoria Pilsen en Fiorentina kwamen niet verder dan 0-0. Bij atleten die trainen op Nationaal Trainingscentrum Papendal leven volgens de atletencommissie gevoelens van onveiligheid. Dat blijkt uit een interne mail van die commissie die in handen is van het dagblad Trouw. Daarin staat dat sommige atleten het gevoel hebben gekregen dat het behalen van medailles belangrijker is dan hun veiligheid en welzijn. Wout van Aert moet de Giro d'Italia aan zich voorbij laten gaan. De Belgen brak 2 weken geleden bij een val zijn sleutelbeen, borstbeen en meerdere ribben. Ja, hij is natuurlijk erg teleurgesteld, maar zijn lichaam heeft tijd nodig om te herstellen, zegt hij in een videoboodschap. It's a big shame. I'm really disappointed to miss also my second big goal of the season. But at this moment I need to prioritize my health and I need to give my body the time to recover. Het badmintonduo Robin Tameling en Selena Peek mag naar de Olympische Spelen in Parijs. Ze hebben zich geplaatst door het bereiken van de halve finales op het EK in het gemengd dubbel. De Nederlandse atletiekploeg is 2 400 meter lopers rijker. De 23-jarige tweeling Eugene en Jamie O'Malla. Ze hebben een Oegandese vader en een Nederlandse moeder en zijn nog niet voor een andere nationale ploeg uitgekomen. En daarom konden zij nog voor Nederland kiezen. De Nederlandse tennissers hebben in de Billie Jean King Cup ook Servië verslagen. In Portugal won Suzanne Lamens en Demi Schuurs. Beslist in het dubbelspel in 2 sets. De Nederlandse ploeg was al zeker van de play-offs. Ja, Formule 1-coureur Fernando Alonso heeft zijn contract bij Aston Martin verlengd. De 42-jarige Spanjaard blijft tot zeker 2026 verbonden aan de renstal. En dat had commentator Louis Dekker niet verwacht. Ik had er toch rekening mee gehouden dat hij misschien nog 1 jaartje door zou gaan. Maar het huidige contract wordt dus opengebroken. En hij blijft minstens tot 2026. En maakt dan ook de grap, misschien ga ik op mijn 45ste nog wel races winnen. Goed, gaan we weer even bij het handbal kijken. We hebben al vaker gezegd, het begon slecht. Toen kwam het keerpunt en ging het in één keer een stuk beter. Over het algemeen zeg je dan appeltje eitje uitspelen, dat duel. Maar bij het handbal weet je het nooit, hè, Richard. Nee, dat is ook zo. En ik had dit ook niet verwacht. Net als Louis Dekker, dat Nederland het zo moeilijk zou hebben met Argentinië. En dat ze zo dramatisch zouden beginnen aan deze wedstrijd. Maar nu in de tweede helft. We zitten halverwege. En Yara ten Holte stopt zelfs een 7 meter. Dat is altijd goed voor het vertrouwen. Nu gaat het wel wat beter. Maar het blijft een rommelige wedstrijd hoor van Nederlandse kant. Na die valse start. Dan is het ook lastig om weer lekker in de wedstrijd te komen. Het vloeit niet in de aanval. Nederland speelt tegen zichzelf. In de dekking gaat het ook vaak mis. Niet gesloten. Veel ruimtes waardoor de Argentijnse vrouwen kunnen blijven scoren. Maar ook Argentinië verdedigt niet al te best. Zeker niet in deze aanval. Aan de rechterkant kan Dione Hauzeer doorbreken tot aan de 6 meter. En zo wordt het verschil naar 6 doelpunten getild. Zitten we in de 46e minuut van de 60. En lijkt Nederland toch de eerste horde te nemen. En de eerste klus te klaren op weg naar weer een Olympische Spelen in Parijs. Daar moet het al gaan gebeuren. Spelen voor een medaille van 25 juli tot zondag 11 augustus. Heel veel speelsters van deze selectie hebben hun zinnen gezet op nog 1 kunstje. Angela Malenstein bijvoorbeeld, Lois Abbing, Estefana Polman, die overigens nog niet aan speeltijd is toegekomen, is op het allerlaatste moment bij de ploeg gekomen. Maar zij willen allemaal nog 1 keer schitteren en nog 1 keer alles geven voor een medaille. Want een medaille op de Olympische Spelen ontbreekt nog altijd voor de Nederlandse handbalsters. Dit is goed gespeeld naar de cirkel via Inger Smits. Dan wordt er uiteindelijk gemist door Hackerty. Die bal had erin gemoeten. En zo blijft het verschil dus voorlopig op 6 doelpunten in deze eerste wedstrijd op het OKT voor Oranje in Torrevieja in Spanje. Ja, en van handbal gaan we naar het matchcenter. Daar zit Ronald van Dam nog steeds. Hallo, goed moment in, want... ja, ik zit er nog steeds. Ja, Atalanta, Bergamo, mag een... Hij kan ook nergens heen. Mag een vrije trap nemen via Teun Koopmeiners. Denk ik op een gevaarlijke plek. Want Endo maakte wat ongelukkig hens. Net buiten de 16. Dus gaat de bal niet op 11 meter. Koopmeiners wijst nog een keer. En schiet die bal erin. Maar die wordt makkelijk door de doelman gepakt. Dus blijft het daar 0-1. Ja, daar is wel wat gewisseld door Jurgen Klopp. Die natuurlijk niet tevreden is over die 0-1 achterstand. En dan brengt hij bijvoorbeeld Mo Salah binnen. Dus ik denk, ik ga eens even kijken. Was die Salah geblesseerd of zo? Nee, er staat gewoon achter rotation. Ja, dat is net alsof je bij poker nog even een aas uit je mouw tovert. Hey, ik breng Salah nog in. Maar hij zal hard nodig zijn om die 0-1 achterstand weg te werken. Mooi eerbetoon bij Benfica Olympique Marseille in de rust. Sven Goran Eriksson, de oud-trainer van Benfica. 5 seizoenen was hij daar trainer. De Zweed is ernstig ziek. Maar er werd op de middelsclub nog even luid toegeklapt en toegejuicht. Dat deden ze heel goed bij Benfica, die met 1-0 voorstaan. Ja, en dan Bayer Leverkusen, West Ham pik ik er ook nog even uit. Gek dat Leverkusen 77% balbezit nog niet gescoord heeft. Jeremy Frimpong daar in de basis. Nou ja, die gaan dus op jacht naar een doelpunt daar om voor te komen. Goed, ja, we zeiden het al, badmintonners Robin Tameling en Saline Piek... die zijn zeker van de Olympische Spelen in Parijs. Op het Europees kampioenschap behaalden ze de halve finales in het gemengd dubbel... en daardoor zijn ze niet meer in te halen op de kwalificatieranglijst voor die Spelen. Edwin Peek die vroeg wat dit betekent voor het badmintonduo. Ja, enorm veel. Het was echt een gigantisch jaar qua achtbaanrit. Van erin staan, eruit gaan, echt supergoeie laatste maanden... En dat het nu officieel is, ja, dat doet veel met me. Ik ben heel blij. Ja, want ik heb het idee dat jullie echt er keihard voor hebben moeten knokken. Vanaf, nou ja, eigenlijk september vorig jaar, denk ik. Ja, dat kan je wel zeggen. Het begon natuurlijk vorig jaar in mei. Een hele goede start, ook met het Europese kampioenschap. Maar eigenlijk daarin toch wel een klein dalletje geraakt. En zagen we onze concurrenten steeds dichterbij komen. Maar de laatste maanden hebben we eigenlijk gepresteerd op het moment dat het moest. En het hier veiligstellen met een plak voelt fantastisch. En Zwitserland, was dat een beetje, dat was de ontlading eigenlijk altijd, dat het daar zo goed ging? Ah, eigenlijk vooral die week ervoor in Engeland. Dat is een van de grootste toernooien van het jaar. En daar haalden wij de halve finale. Ja, dat zijn gewoon heel veel punten. En daarmee lieten we een groot gat naar onze concurrenten. Die echt zagen van, nou moeten wij het nog beter gaan doen. Toen kwam Zwitserland erachteraan. Deden we het nog een keer goed, maakten het gat nog groter. Ja, ik denk dat wij onszelf daar heel veel winst hebben gegeven. Ja, zeker. Eigenlijk in een maand tijd haalden we van de 4 toernooien haalden we 3 halve finales. En dat was wel een goede boost. Hartelijk goed aan onze concurrenten, ja. En dan, als je naar Parijs durft te kijken meteen, is dat dan ook iets, ja, ga je dan voor de medailles? Is dat een ding of is dat echt way too high, om het zo maar te zeggen? Ik vind dat als je gaat, dan moet je voor de medailles gaan. Dus dat gaan we ook. En om het zo te zien, normaal zijn onze schema's een schema van 32. Hier doen maar 16 koppels mee. Dus wat dat betreft, poolvorm, is er alles mogelijk. Ik ben al 2 keer uit de pool gekomen. En het lijkt me fantastisch om dat met Robin ook te gaan doen. Ja, want die Aziatische koppels waar we het dan vaak over hebben, die zo domineren in de wereld. Wat is het met hun dat zij zo beter zijn dan jullie? Ja, we hebben het er ook vaak over. We denken ook dat het gewoon een stukje genetische aanleg is. Ze zijn heel explosief. Ze zijn heel vaardig met hun racket. Wij moeten het vaak iets meer hebben van het slimmere spelen. Maar soms kan je gewoon niet op tegen het geweld, maar ook de aantallen waarmee ze zijn. Als je een goede overwinning hebt behaald, dan staat de volgende alweer klaar voor je. En je kan niet 1% verslappen. En zij zijn dat heel erg gewend door de competitie in het land, maar ook in het continent. En voor ons is dat soms toch nog wel even het aanzetten, het aanblijven. Maar neem niet weg dat we niet wegdeinzen voor de uitdagingen. Jouw tweede spelen, jouw derde spelen al. Wat betekent dat? Nog een keer in Parijs kunnen vlammen. Nog een keer op die Spelen kunnen vlammen. Ja, het betekent alles. Voor mij is het een beetje de cirkel rond. Want ik ben natuurlijk in Rio geweest. Nou, helemaal naar het andere continent. In Tokio. Dat was toch een beetje gekke spelen, ook door corona. En het is fantastisch om mooi in Parijs te kunnen eindigen. Want ik denk niet dat ik nog een cyclus ga doen. En dan ook voor publiek dat tenminste kan komen uit Nederland. Dat speelt natuurlijk ook mee. Ja, absoluut. Ik krijg zelfs een beetje kippenvel. Want mijn ouders kunnen gaan komen kijken. Mijn vriendin, andere vrienden en familie. Het is zo dichtbij. En ze hebben vorige keer moeten afzeggen. Alles al geboekt, maar helaas. Dus nee, dat geeft echt zoveel blijdschap. En dat we het kunnen doen met hun op de tribune. Ook jouw ouders uiteraard. Dat gaat geweldig worden. Ja, mooi toch? Ja, we gaan weer kijken bij de handbalsters in het Spaanse Torrevieja. Richard van der Made. 8,5 minuut nog en dan weet Nederland zeker de eerste wedstrijd is binnen. De eerste puntjes zijn binnen. Het is er nu op en erover voor Oranje. En dat was ook wel de verwachting dat Nederland zou winnen. Deze eerste wedstrijd van Argentinië. 2 landen in de pool gaan naar Parijs voor de Olympische Spelen. De verwachting is dat Nederland het thuisland en Spanje gaan worden. Spanje thuisland natuurlijk in Torrevieja, waar gespeeld wordt. De aanval nu van Oranje met Larissa Nusser. Lois Abbing aan de linkerkant. Abbing krijgt de bal terug, maar de Argentijnse vrouwen plooien dan even terug. Via Hauzeer de bal naar de hoek. En daar is Nathalie Hendriksen. Zij scoort. Ze is heel laat op 29-jarige leeftijd pas bij de Nederlandse ploeg gekomen. Daarvoor speelden ze nooit in Oranje. En de timing is natuurlijk fantastisch. Want het kan maar zo zijn dat zij ook wordt geselecteerd door Per Johansson om mee te gaan naar Parijs voor de Olympische Spelen. De eerste keuze op de rechterhoek is natuurlijk de onbetwiste speelster daar, Angela Malenstein. Een time-out wordt nog aangevraagd door de Argentijnse coach. Maar dat zal allemaal niet veel meer helpen. Nederland op weg naar de eerste overwinning tegen Argentinië op het OKT-handbal. En The House of Fun. Ja, bij ons in de studio inmiddels aangeschoven Peter Klaver, dierenarts voor onder andere Artis, Ouwehands Dierenpark. Ja, Peter, we kennen je natuurlijk van al die heroïsche verhalen over olifanten, beren die jij hebt behandeld. Maar je bent ook gewoon dierenarts, toch? Dus deze week werd bekend dat sommige huisdierenbezitters tegenwoordig voor behandelingen naar Turkije gaan. Waarom gaan mensen met hun huisdier naar Turkije? Goedkoop. Naar de dierenarts. Ik vind het wel heel bijzonder. Ik vind het wel een beetje een verhaal van de grootste krant van Nederland. Maar ik denk dat mensen toch naar Turkije gaan voor wat anders. Onder andere voor plastische chirurgie voor hunzelf. Hè. Ja? Een beetje de zaak wat opleuken. En dan misschien een huisdier meenemen. Hebben ze er ook wel bij gezegd, hè? Ze zeiden, sommige mensen combineren het met een korte vakantie, nemen hun huisdier mee en laten daar dan hun huisdier behandelen. Ja, ik weet wel wat mensen zijn die ook hun gebit laten behandelen in Turkije. Wat ongeveer een derde van de prijs in Nederland is. Maar goed, voor huisdieren, je moet een apart kaartje kopen voor je hond. Je moet de nazorg lijken wat ingewikkeld. Maar bepaalde ingrepen die je kunt plannen zijn daar wel goedkoper als in Nederland. Dus als je dan toch gaat en je hebt toch je huisdieren, anders moet je... Maar wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat is dan laat ze een hond in Turkije castreren of zo? Nou, castreren is misschien wat eenvoudig, maar bijvoorbeeld als je melkkliertumoren hebt bij de teef, zeg maar. Dat is een vrij uitgebreide operatie. Die kost er gauw in Nederland rond de 1.000 euro. Als ze dat voor 1/3 doen, is het misschien de moeite waard om dat te doen. Maar ja, dus planbare operaties, bijvoorbeeld bij kortsnuithonden, die snurken nog wel eens. Een bulldog, een Franse bulldog. Dat snurken te voorkomen kun je dus een operatie doen waarbij de neus en de keel wat wordt aangepast. Dat zijn serieuze ingrepen. Die zou ik zelf niet zo gauw in Turkije laten doen. Maar ja, als je vertrouwen hebt in de Turkse dierenarts, kun je hem dan je hond meenemen. En dan kun je misschien in plaats van 1500 euro de helft betalen. Maar dat zijn wel echt dus medische ingrepen, niet cosmetisch. Nou ja, dat... Cosmetische ingrepen zoals het afhakken van de oren en de staart, dat wordt eigenlijk niet meer gedaan. Dat mag in Nederland ook niet meer. Ik zeg het een beetje bot, maar zo bedoel ik het ook. Maar bijvoorbeeld ooglidcorrecties bij honden komen voor als de oogleden naar binnen krullen. Dan irriteren die haren de oogbol en dan ga je tranen. En dat is natuurlijk, krijg je oogontsteking. Dus ja, is dat cosmetisch? Dat is wel een medische ingreep. Alleen bij mensen denk je aan een cosmetisch ingreep. Maar. Ja, oké, maar het is niet dat mensen... Want ik heb ook wel eens gehoord namelijk van een dierenarts, Peter. Die vertelde dat mensen... Peter? Nee, die heet niet Peter, maar ik zeg gewoon... Ik heb het tegen Peter, dus vandaar dat ik zijn naam nog even noem. Ja. Maar die vertelde dat als een hond wordt gecastreerd... dat er dan mensen zijn die willen van die plastic balletjes in die balzak... Ja, zodat dat je niet ziet dat die hond gecastreerd is. Ja, die kun je in Amerika bestellen. Ik geloof voor €200 of $200 per stuk. Of voor twee, weet ik niet precies. Dus dan kun je die terugplaatsen. Zijn speciale nepballen. En als je dat belangrijk vindt, dat is wel eens cosmetisch. Ja, ja precies. Dus helemaal gek het idee dat mensen naar Turkije zouden gaan voor cosmetische ingrepen is niet helemaal uit de lucht. Nee. Als je hond zit, die plat zakken, is ook zo sneu. Dus dan heeft hij nog een beetje vorm in zijn testikels. Ja, ja. Maar oké, maar dan gaat er iets fout. Je vliegt terug. En je bent in Nederland en er ontstaat een ontsteking of weet ik wel wat. Er gaat iets fout naar aanleiding van die operatie in. We noemen nu Turkije, kan ook een ander buitenland zijn. Ja, kan België. Wat dan? Ja, dan zou ik naar je eigen dierenarts gaan en zeggen... ik ben naar Turkije geweest, maar wil je me toch helpen? Zal dierenarts wat minder blij mee zijn? Maar ja, dat kan toch... Als dierenarts ben je verplicht om zo iemand te helpen. Dus je mag een ziek dier niet weigeren. Maar dat je dan een beetje moppert en zegt... van waarom heb je die bij mij gedaan? Wou je die €500 uitsparen? Ja, dat is dan... Dan zegt die persoon, omdat u heel erg duur bent... en ik kon het gewoon voor de helft van de prijs goedkoper ergens anders doen. Dat snap ik eigenlijk ook wel weer. Ja, maar goed, de levensstandaard in Turkije is ook niet helemaal vergelijkbaar. De BTW, wij betalen 21% BTW in Nederland. Ik ken Turkije niet, maar toen ik daar 40 jaar geleden kwam... was BTW nog een woord wat ze niet kenden, laat ik het maar zo formuleren. Dus de belastingen zijn natuurlijk een beetje anders. Salarissen van de mensen zijn veel lager. Dus dat daar goedkoper kan ik me heel goed voorstellen. Ja, we halen ook mensen uit het buitenland om hier te werken. En al die pakketjes dingen in de winkel in een doosje te doen, dat te versturen. Het zijn geen Nederlanders die daar werken, hoor. Of champignons of de asperges, et cetera. Maar om nou de zak van een hond te vullen met nepballetjes... omdat het er beter uitziet, dan slaan we dan niet een beetje door? Slaan we wel een beetje door. Maar ja, zijn er ook vrouwen die ze laten opereren... en mannen om er beter uit te zien. Dus ja... Oké, ik zou zo nog wel van jou willen weten... of je dit als dierenarts dan ook zou doen? Of dat er dan ik zou ook het niet een doen, nee. Je hebt het antwoord al gegeven. Nee. Ik wil de teaser ernaar. Als iemand het wil laten doen, iemand wil ervoor betalen... en iemand doet het wel, ja. Maar Peter, ze wil een cliffhanger. Ja, ik wilde even een bruggetje maken naar Richard van der Baden bij handbal. Ja, Richard. Sorry. 30 seconden nog. Nederland gaat ruim winnen hoor van Argentinië. Deze eerste wedstrijd op het OKT in Torrevieja in Spanje. Laatste 20 seconden tikken weg. 34-22. En dan begint het toch een klein beetje weer te lijken op die grote overwinning op het WK in december. Toen werd het 41-26. Maar nogmaals voor de mensen die later hebben ingeschakeld. Een valse start. Nederland werd overrompeld door Argentinië. Keek al heel snel tegen een 5-0 achterstand aan. Maar natuurlijk werd die achterstand gerepareerd dat is eigenlijk wel logisch. Want Nederland heeft veel en veel meer kwaliteit op de vloer dan de Argentijnse vrouwen. De felicitaties voor Per Johansson. En er wordt een klein dansje gemaakt op de vloer waar Estefana Polman zich dan ook meldt. Zij is niet in actie gekomen, is niet topfit, maar dat kan morgen allemaal gaan veranderen als Nederland de tweede wedstrijd gaat spelen tegen Tsjechië. En bij winst, dan zijn de Olympische Spelen voor de handbalvrouwen al zeker. Kijk. Goed, Richard van der Made. Daar was dat, inderdaad. Zo, weer hier dat ik me goed uit, Roland van Dam. We gaan even kijken, want jij zei van ja, als we een gemiddelde van heel veel doelpunten zouden hebben, zoals in de Champions League, was het een mooie avond geweest. Ik zit even met naar het scorebord te kijken. Maar ik bedoel, qua doelpunten niet, maar de verrassingen. Wat is er met Liverpool aan de hand, zeg? Ja, we hebben op Anfield gewoon één bal gevuld met lucht. En die is door Scamacca voor de tweede maal achter doelman Kelleher getrapt. En dus staat Atalanta bijgewoon gewoon heel verrassend met 0-2 voor. En het had zelfs wel 3-0 kunnen worden als Teun Koopmeiners het vizier iets meer op scherp had gezet. Want die mikte net naast vijf minuten later. Dus ja, daar is de sensatie compleet. Sala is gebracht. Ook Luis Diaz is binnen de lijnen gekomen. Maar wat Klopp ook probeert. Liverpool vecht vooral ook tegen zichzelf. Speelt gewoon geen goede wedstrijd. Benfica op 2-0 gekomen door de man met de mooiste naam, vind ik, op de voetbalvelden. Angel Di Maria op assist van David Neres. Ajax ziet. En een 2-0 voorsprong inmiddels voor Aston Villa. Daar heeft John McGinn, de aanvoerder, de thuisploeg op 2-0 gezet. Goed zo, zijn we bij. Goed, Peter, ben je klaar met je cosmetische vragen? Of had je nog... Nou ja, daar zijn we wel klaar mee, toch? Ja. Oké, ik wil nog één ding weten. Zou je mensen echt heel sterk afraden om naar Turkije te gaan? Nou ja, als je zelf, ik mag niet zeggen, als je zelf Turk bent, ik heb daar vertrouwen, die mensen daar, is er niks op tegen. Maar ik zelf zou mensen niet aanraden. Nee, je moet daar goede contacten hebben. En je wilt Turk mensen in Turkije, bedoel jij, die in Turkije zijn? Ja, mensen, ja, als je zelf van Turkse afkomst bent, je kent daar mensen. Hè? Oh, zo op die manier. Dat bedoel ik eigenlijk zeggen. En je kunt de taal goed overweg, maar ik spreek geen woord Turks. Als die mensen geen goed Engels spreken, wordt communicatie al lastig. Ja. En dus alleen voor het geld zou ik het zeker niet doen. Als je veel vertrouwen hebt in die mensen daar en je kent daar mensen, is het altijd weer een beetje anders. Ja, oké. Nou, we zeiden het net al, want we kennen je natuurlijk van de verhalen over de olifant en de beren. Maar je hebt afgelopen week ook iets bijzonders meegemaakt. Iets met een hert. Ja, nou, het is iets langer geleden, want hij is van de week is hij beter verklaard. Er was een hert die heeft een... die mensen waren aan het verbouwen en die had een zeil over zijn gewei gekregen. En was in paniek tegen de muur gerend. En tegen een boom. En toen was zijn kop helemaal kapot. En de onderkaak, onderlip was eigenlijk gescheurd, beschadigd, et cetera. Was op zaterdag gebeurd. Was de faculteit diergeneeskunde bijgeroepen. Want het was in Maartensdijk bij Utrecht. Hier vlakbij Hilversum, zeg maar. En die zei, nou, dan wordt niks, schiet hem maar dood. Maar het was het favoriete hert van de eigenaar. Die eigenaar had en herten en nog een enig budget, zeg maar. Laat ik het maar zo formuleren. Dus de faculteit zei, ja, wij kunnen er niks mee, maar we kunnen proberen te verdoven. Hebben ze geprobeerd, lukte niet. Of een van de medewerkers van de faculteit. En zei, ja, je kunt nog Peter Klaver bellen. En op zondag belden ze me op. Ik zei, nou, een beetje later, zaterdag gebeurt het, om mijn zondag te bellen. Dat was zondag eind van de middag, ik kan nou niet meer komen. Maar ik wil maandagochtend mijn agenda wel vrijmaken. Kom ik met een team van mensen, gaan we hem verdoven, gaan we kijken hoe het lijkt. Want ze hadden filmpjes gestuurd en ik had het idee dat de onderlip, die hing er helemaal af, als een soort het pruillipje, maar dan 15 centimeter was helemaal afgescheurd. Ja. En het zag er niet mooi uit. En die mensen waren er een beetje onpasselijk van geworden. Dus ben ik er met twee andere dierenartsen zijn we heen gegaan. Mijn collega Xanja heeft het met een geweer op afstand, die kan goed verdoven, die heeft het hert geschoten. Want als ze mij zien, worden ze altijd een beetje bang. En toen hebben we hem op een soort operatietafel gelegd. Toen bleek dat de onderkaak niet gebroken was, maar dat het vel was er helemaal afgescheurd. Hebben we met een soort ijzerdraad, ja, we dan van chirurgisch ijzerdraad, hebben die lip weer aan de onderkaak vastgemaakt en gehecht. Nou, allemaal heel ingewikkeld, maar zijn we twee uur mee bezig geweest. Het stonk al, het was al een beetje aan het rotten, sorry voor het woord. Dus gaan we de details, ja. En het stonk behoorlijk. Ik heb met mesje alles schoongekrapt. Heb dat bloed en stoelmoedertand. En dan kun je het aan elkaar hechten, hoop je dat het weer plakt. Eigenlijk was het te lang geleden. Maar zei tegen die mevrouw, ja, 50% kans dat het wat wordt. Zei, probeer maar. En het weer, die is bijgekomen uit de narcose. Prikje gegeven, die wakker werd. Het had je in een kruiwagen gelegd, begrijp ik. Klopt. Ja, hij was in het veld verdoopt. En met de kruiwagen hebben we naar de operatietafel gereden. Het was heel erg donker. Allerlei lampen erbij, een bouwlamp uit de auto. En hebben we dus met heel hard aan gewerkt. Een paar filmpjes gemaakt. Komt wel een keertje op YouTube. En Nou ja, ik dacht, ja, maar kijken wat het wordt. En langwerkende antibiotica. En de volgende dag at hij weer. Heel bijzonder. Wel, nog kon hij grazen, maar hij kon een appeltje uit de hand eten en brokjes. En de loop van een week is het beter gegaan. Na 10 dagen hebben we dat draad eruit gehaald en vervangen voor een stevig hechtdraad, maar dat flexibeler was. En weer langwerkende antibiotica gegeven. Hij is nu weer als nieuw. Het wordt geen topmodel, geen fotomodel, maar van de week zeiden ze, hij doet het weer helemaal goed. Hij ziet er nog niet helemaal perfect uit, maar hij eet. De dames vinden hem weer leuk, maar het is ook altijd belangrijk dat hij geaccepteerd wordt door de groep. En mevrouw is blij en wij zijn super blij en het hert heeft nog een beetje pijn, maar het gaat goed. Nog even één vraag, want in het hele verhaal wat je net hebt verteld, begon je door te zeggen dat ik denk van, ben je al zo bekend bij herten dat ze bang worden als ze je zien? Als ik eraan kom, dan worden ze al bang. Een soort van, kijk uit, er komt Peter. Ja, maar veel dieren zijn wel een beetje bang voor mij. Ja, omdat ik natuurlijk wel eens dieren verdoof. Maar dit hadden nu het hert werd door een mevrouw verzorgd. En we hadden een vrouwelijke dierenarts die goed kon schieten. Dan heb ik liever dat deze mevrouw met die naar het hert toe gaat. Dan ik als man daarheen ga. Maar wat is dan het? Waarom zijn ze dan bang voor jou? Nou, zo'n hert ziet wel of er een kleinere mevrouw aanlangt komt of een grote kerel. Ik denk dat het postuur en het geslacht maakt een beetje uit. Ja, ja. Oh, okay. Maar de tweede keer herkende hij mij zeker, maar ook aan mijn stem. Dus voor de eerste keer was het nog een beetje, viel wel mee. Maar de tweede keer moest ik weer verdoven. Mm. Maar ik zeg, sluit me op in een klein stalletje met de blaaspijp. Nou, je kent dat wel, dat kan ik redelijk goed. Heb ik hem toen op een paar meter afstand verdoofd. Hoef ik niet hier met het grote geweer op hem te schieten. Ja. Nou, zo, dat hert heeft echt mazzel, joh. Ja, of hij heeft wel heel veel pijn gehad. Hij heeft veel pijnstillers gekregen. Zo. Ik zou niet graag dat hert zijn, als ik heel eerlijk mag zijn. Nee, nou ben je ook niet. Dank je wel weer voor je mooie verhalen. Graag tot de volgende keer, tot Peter. De volgende keer. Tot de volgende keer, Peter. Het is 10:30. NPO Radio 1. Isabel de Bruin in het NOS-journaal. Israël beschuldigt de VN ervan dat noodhulp lang blijft liggen in Gaza voordat het wordt uitgedeeld aan de bevolking. Het probleem zou spelen aan de andere kant van een zuidelijke Israëlische grensovergang. Israël heeft de toevoer van noodhulp opgevoerd onder internationale druk. Volgens de VN rijden er nu meer vrachtwagens Gaza binnen, maar is het nog altijd niet genoeg. De politie heeft een Amsterdammer van 24 opgepakt. Die wordt verdacht van zware mishandeling in Den Haag. Hij wilde op het Malieveld naar de kermis. Een beveiliger wilde hem fouilleren en er ontstond een worsteling. De beveiliger werd met een nekklem vastgehouden en raakte gewond. Meerdere bibliotheken hebben veiligheidsmaatregelen genomen omdat ze te maken hebben met overlast en intimidatie, zegt de branchevereniging. In Amsterdam zijn 2 vestigingen deels gesloten vanwege jongeren die het personeel zouden beledigen en bespugen. Instagram neemt maatregelen om kinderen beter te beschermen tegen chantage met naaktbeelden. Bij minderjarigen wordt naakt in privéafbeeldingen binnenkort automatisch geblurred. Instagram, Facebook en andere sociale media krijgen veel kritiek omdat ze te weinig zouden doen tegen afpersing met naakt. Langs de lijn en omsteken. Ja, en over dat blurren van naaktfoto's door Instagram, daar praten we nog even over door. Justine Pardoen is van bureau Jeugd en Media, gespecialiseerd in mediagebruik door jongeren. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u heeft het nieuws natuurlijk ook gelezen. Kunt u uitleggen wat Instagram precies gaat doen? Ja, ze gaan in voor alle accounts van minderjarigen. En dat hangt een beetje vanaf. Soms is dat onder de 16 of onder de 18, hangt een beetje van het land af. Gaan ze dat wordt automatisch gedaan. Ze gaan dus niet echt zelf kijken in de berichten. Maar in de privéberichten, dus de direct messages, gaan ze de naaktfoto's blurren. Oké, dus als je straks als minderjarige een naaktfoto opgestuurd krijgt, dan krijg je eerst een waarschuwing van Instagram om zeker te weten dat je echt zo'n naaktfoto ook wil zien. Een soort drempel. Ja. Bent u daar blij mee? Ja, ja, dat is natuurlijk een stap in de goede richting. Ja. Ja, en op welke manier gaat het helpen, denkt u? Nou, het gaat dus niet alleen over het ontvangen, maar het gaat ook over het versturen. Dus als je bijvoorbeeld door een onbekende of door een bekende gevraagd wordt om een naaktfoto te sturen, dan kan dat niet meer zomaar. Ja, dus dan komt er een berichtje van, is dit wel zeker wat je wilt? En het staat standaard uit. Hè, dus je moet dan, ja, ik weet niet of je het ook aan kan zetten, dat zegt de informatie niet. Maar het staat bij minderjarigen dus standaard uit. Dus dan wordt het geblurred. En dan krijg je ook een mededeling van is het wel wat je wilt. Het is een onderdeel van een groter pakket. Hè, waarbij ook eigenlijk de bedoeling is dat als je je juiste leeftijd opgeeft. Dat je ook niet in contact kan komen via privéberichten met mensen die je niet in je vriendenlijst hebt staan. Okay. Dus er is een totaal van kleine stapjes in de goede richting. Ja, het punt is natuurlijk dat zo'n bedrijf, het gaat over Facebook en Instagram, moederbedrijf Meta, die doen natuurlijk al jarenlang niet voldoende, vinden wij. Maar het is ook een kwestie van dat alle platforms op een gegeven moment diezelfde maatregelen moeten gaan nemen. Dus het gaat er ook om dat ze gaan samenwerken en ook met experts die weten wat er moet gebeuren. En dan vervolgens dit soort maatregelen nemen. En is dit nou een goede manier om misbruik van naaktfoto's tegen te gaan? Gaat het werken, denkt u? Nou, kijk, het is nog maar de vraag of het natuurlijk helemaal verdwijnt. Want kinderen die geven ook een verkeerde leeftijd op, hè? Dus eigenlijk mag je pas vanaf 13 jaar een Instagram-account. En veel jongeren hebben dat al vanaf veel eerder. Waardoor Instagram ook niet kan zien of ze te maken hebben met een jongere of een kind zelfs. Ja. Dus het gaat ook staan en vallen bij of Instagram met dit soort maatregelen daadwerkelijk de goede mensen bereikt. Of de jongeren bereikt voor wie het bedoeld is. Ja. Dus dat betekent ook dat we eigenlijk een oproep zouden willen doen. En dat doen we steeds vaker aan ouders om ook echt ervoor te zorgen dat kinderen hun echte leeftijd opgeven bij het maken van een account. Ja, maar even los hiervan. Toen ik hoorde van ja, Instagram gaat even in mijn direct messages kijken of er een naaktfoto tussen zit. Dan denk ik, wat heb je daar te zoeken? Dat is gewoon privé, dat is van mij, nog los van het feit. Hoe kunnen zij herkennen dat er een naaktfoto is? Ja, dat gaat helemaal automatisch. We gaan geen mensen in die berichten zitten lezen. Die berichten blijven versleuteld. Maar er zijn manieren om met software naaktheid te herkennen. En dan worden die berichten dus automatisch met een pop-up of een hem of geblurred. Dat kan allemaal automatisch. Ja, nou ja, oké. Okay. Maar ik begrijp dat. Kijk, dat is natuurlijk ook de reden dat deze bedrijven er zo ontzettend lang mee wachten om iets te doen. Omdat altijd wordt gezegd van ja, maar de vrijheid van meningsuiting vinden wij eigenlijk veel belangrijker dan de bescherming van die kinderen. En dat kan een afweging zijn. Hè? Dat is de wet in Amerika zegt ook van ja, die vrijheid van meningsuiting, die vinden wij belangrijker dan al het andere. Mm. Dus daar komt nu een eind aan in die zin dat ze zeggen van bij minderjarigen gaan we deze maatregel invoeren. Die wordt dus standaard. Als je onder de 18 bent of onder de 16 wordt dit zo aangezet. Maar bij volwassenen niet. Ja, en dus ja. daar in jouw berichten gaan. Nee, oké, okay, maar dan heeft de jeugd toch inmiddels 23 andere apps als ze dat echt willen om het daarmee te doen. Of te doen via WhatsApp of nou ja. Snapchat. Ja, Snapchat, zeker. Ja, dus dat is, ik weet niet allemaal. Dus dat is helemaal waar. Dus je zou het kunnen zien als een druppel op een gloeiende plaat. Maar aan de andere kant, het is wel een signaal, ook naar de andere platforms, dat Meta dit doet. Ja. En het is ook een signaal naar ouders en naar jongeren. En dat er dit soort berichten gestuurd worden. Zo van, weet je wel zeker dat je dit wilt? Je wordt aan denken gezet, daar gaat het om. Ja, en ook dat het dus een eerste stap is, hoop ik, in een verdergaande samenwerking tussen die platforms om dit soort dingen verder en breder toe te passen. En dus te kiezen voor de bescherming van jongeren in plaats van de vrijheid van meningsuiting. Het is wel interessant, Justine, want ik weet ook dat er een hele beweging gaande is die juist het blurren van borsten, van vrouwelijke borsten op social media, dat heel erg preuts vinden. En die juist willen dat allemaal gewoon iedereen dat moet kunnen zien. Dus dat lijkt weer een soort tegenkracht misschien wel. Nou ja, daarmee geef je al aan hè, hoe ongelooflijk ingewikkeld deze materie is. Dat je altijd, als je zo'n maatregel neemt, dat allerlei consequenties heeft voor de vrijheden van anderen. En dat maakt het ook zo ons ingewikkeld. Dus ik erken ook de complexiteit van dit soort van deze kwestie. En toch, in privéberichten. Ja, misschien moet je dat dan gewoon op een andere manier doen. En waarom moet je, ja, ik weet het ook niet hoor. Hoe je dan op een gezonde manier aan sexting kan doen. Maar in ieder geval onder de 16 en onder de 18 kan je dat in Nederland dus dan niet meer doen via Instagram. Ja, dan moet je een andere manier vinden. Dank Justine Pardoen. Een mooie stap in de eerste stap tenminste in de goede richting. Dus Justine Pardoen van Bureau Jeugd en Media. Bedankt. Goed, eens even kijken in het matchcenter. Ronald, nog doelpunten voorbij zien komen op die diverse schermen? Ja, zeker wel. En de 3-0, of 0-3 moet je dan eigenlijk zeggen, is een feit. Atalanta Bergamo. En dat net nadat Liverpool dacht dat Salah 1-2 had gemaakt. Maar ja, de Egyptenaar kreeg hem in buitenspelpositie. Wist hij eigenlijk zelf ook al kloppen. Die stond al te juichen, maar de bank zei nee, dit is buitenspel. En het was ook buitenspel. Ja, en dan de 83e minuut is het ineens namens Atalanta Bergamo Pasalic die in stelling wordt gebracht. En ik moet ook zeggen, Atalanta speelt gewoon een goede wedstrijd. Geen buitenspel. Pasalic krijgt hem en blijft stoïcijns. Hij krijgt hem eigenlijk in de rebound en tikt hem dan binnen. Zo klopt dan die goal. Maar wat gebeurt er op Anfield? 0-3 staat Liverpool achter. Heb ik ook nog een doelpuntje bij Benfica. Olympique Marseille heeft gescoord. Pierre-Emery Aubameyang scoort altijd zijn 10e van het seizoen. En Aston Villa dacht een tegentreffer geïncasseerd te hebben. Maar gelukkig voor ook Prins William die op de tribune zitten was Bentaleb die scoorde in buitenspelpositie. Maar de grootste sensatie dus op Anfield. Liverpool-Atalanta 0-3, 7 minuten voor tijd. In februari beleefde zwemster Marit Steenberg haar finest hour toen ze wereldkampioen werd op het koninginnennummer, de 100 meter vrije slag. Ja, een betere generale voor de Spelen van Parijs is eigenlijk niet denkbaar. Door haar goede prestaties staat er voor Steenbergen dus maar weinig op het spel bij de Eindhoven Qualification Meet deze dagen. Want haar Olympische limieten heeft ze immers op zak. Wel staat ze als wereldkampioene volop in de aandacht in Eindhoven, zag verslaggever Edwin Cornelissen. Een vak vol met schoolkinderen die springen en dansen. Dat is de ambiance waarin Marit Steenbergen zich in de vroegte meldt in Eindhoven. Ja, ik vind het heel leuk. In Eindhoven racen is altijd gewoon heel leuk. Het is mijn thuispad natuurlijk. En al die kinderen op de tribune en zo, ja, dat maakt natuurlijk allemaal superleuk dat er zoveel mensen zitten. Hoe bijzonder is dat? Regerend wereldkampioene, actief in het bad in Eindhoven. Treedt in de voetsporen van Inge de Bruin. Antwoord ja! Marit Steenbergen, wereldkampioen op de 100 meter vrije slag. Marit Steenbergen zette zichzelf, net als Tess Schouten, mondiaal op de kaart. The Netherlands already with a victory this evening to Marit Steenbergen. Ja, nou, het is inderdaad wel wat veranderd. Ik weet best wel veel op me afgekomen de laatste weken. En de rust is er wat dat betreft wel een beetje vanaf. Neem ons even mee, wat is er allemaal over je heen gekomen? Nou ja, voor mij doen best wel wat aanvragen en best wel wat media. Ja, dat moet natuurlijk allemaal tussen mijn trainingen door, moet dat allemaal dan maar even geregeld worden. Ik weet niet, ik moet daar wel gewoon aan wennen. En voor mij brengt dat soms nog wel een soort van onrust met zich mee. Maar ja, het hoort er ook een beetje bij, daar moet ik ook gewoon mee leren omgaan. Soms ook nee zeggen en zo? Ja, dat moet ik ook leren. Ja, leren nee zeggen. Ben je ook een soort van BN'er geworden, dat mensen je ook op straat gaan herkennen en zo? Nee, gelukkig niet. Nee, op straat word ik helemaal niet herkend en dat vind ik ook wel fijn. In Eindhoven wordt ze toegejuicht, zeg maar gerust, toegegild. Door de kids van de basisschool en de juf. Wij zijn van basisschool de Wildakkers uit Eindhoven. Ze maken er wel een feestje van op die tribune. Ja, het zijn echte feestneus, ja. Maar weten ze ook iets van zwemmen? Ja, want ze hebben bijna allemaal al zwemles gehad. En kennen ze ook een beetje de zwemhelden? Niet helemaal, denk ik. Kent de juf ze, Marit Steenbergen bijvoorbeeld? Een beetje. Oké, dus wereldberoemd in eigen land is ze nog niet, Marit Steenbergen. Maar ze heeft toch maar mooi dat WK goud. En dat was ook de manier waarop. In een supertijd van 52-26. Ja, de tijd was gewoon echt heel goed. Want je weet ook dat niet iedereen meedoet. Ja, maar met zo'n tijd doe je ook mee als alle toppers te zijn. En dat is vooral gewoon het fijne uit dat ik win in een tijd die ook kan winnen als iedereen er is. En dat maakt wel extra speciaal. Dus dat neem je mee, het vertrouwen. En hoe pak je dan zo'n vervolgtraject aan? Is het dan ineens anders als je weet wat er mogelijk is? Ja, nou ja, kijk, er worden ook vaker dingen gezegd over Olympische medailles. En dan ga je er ook wel anders over denken. Maar ik probeer dat wel een beetje los te laten. Maar je merkt natuurlijk wel steeds meer dat er gekeken wordt. Verandert het ook wat in jouw eigen verwachtingspatroon? Nou ja, met hoe harder je gaat zwemmen, dan verandert dat natuurlijk wel. Maar ook dat probeer ik wel een beetje los te laten. Want ik weet ook dat het niet realistisch is om elke wedstrijd 52-2 te zwemmen. Maar ja, die doelen worden wel bijgesteld als je PR en je niveau omhoog gaat. Dus wat dat betreft verandert dat wel een beetje, denk ik. De 200 meter freestyle is van de Netherlands. Marit Steenbergen. In Eindhoven trapt ze de qualification meet af met de 200 vrije. Ja, ook dat kan ze. Sterker nog... It's qualifying again for the Olympics of Paris. De speaker is in extase als ze een Olympische limiettijd zwemt. Maar ja, die had ze al lang en breed in handen. Ja, vorig jaar had ik dat inderdaad ook al. En voor jou die 200 vrij, wat voor plek neemt die voor jou in? Ja, 200 ben ik wel een beetje zoekende. Dat zag je ook wel in Doha een beetje terugkomen. Ik zwem hier ook harder nu dan in Doha, dus dat geeft ook wel aan dat hij nu wel gewoon goed loopt. Maar in de wereldtop moeten we gewoon kijken wat daarin mogelijk is. Want ja, top 3 gaat echt nog wel een stuk harder dan wat ik doe. Of helpt het je ook weer bij een 100? Ja, het helpt me ook wel voor de inhoud van de 100. Ik zwem de 100 natuurlijk ook vooral op de terugbaan. Ja, en daar werkt zo'n 200 gewoon super goed voor. Ze is een alleskunner, Marit Steenbergen. Ze zwom al Olympische limieten op de 50, 100 en 200 vrij, maar ook op de 200 meter wisselslag en de estafette nummers, de 4x100 vrij, 4x200 vrij, 4x100 wisselslag. Nou, dat belooft een druk programma te worden in Parijs. Of misschien moet ze toch voor zichzelf wel een keuze gaan maken. Ja, het liefst wil ik gewoon alles doen. Maar ja, we moeten natuurlijk wel kijken hoe kom ik het beste door de week heen. En Doha werd ik ziek aan het einde. Nou ja, dat wil je natuurlijk eigenlijk voorkomen. Dus gewoon kijken hoe kan ik het beste met mijn energie omgaan. Wat past er wel en wat past er niet in. Maar daar zijn we... Dat zit in de beginnende fase en moeten we nog naar kijken. Maar ja, inderdaad, die 100 heeft nu wel, heb ik wel de meeste kansen. Dus die ga ik sowieso doen. Deze dame gaat naar de Olympische Spelen voor ons. Kom op! En hoe moet ik me dat voorstellen in Huizen Steenbergen? Loopt daar dan een soort van countdown-klok tot Parijs? Nee, zeker niet. Die gaat er ook niet komen. Nee, ik probeer daar zo min mogelijk mee bezig te zijn. Want elke keer als ik denk het is nog maar zo kort, dan krijg ik daar wel een beetje stress van. Dus die countdown-klok die houdt zo ver mogelijk bij mij vandaan. Now I'm there. jij dacht die klaar was. Ja, ik nog niet, hè? We gaan nog even, hoor. Nou, kom maar door. Stumbling In was dit, van Cyril. Chris Norman en Susie Quattro zongen het in 1978. Weet je nog, Ronald van Dam? Ik weet het niet. Ja, ik kom het Chris Norman, de zanger van Smokey. Ja. Weet je nog, ja. Rob Meder? Ja, zeker. Hey, Leverkusen heeft er een handje van om laat in de wedstrijden te scoren. Want zo zijn ze het hele seizoen al bezig. Op weg naar hun allereerste landstitel in Duitsland ooit. Dat gaat waarschijnlijk komend weekend gebeuren. Maar stel het feestje, althans kan een feestje gaan worden, uit tot de 83e minuut. Want toen was het eindelijk via Hofman, Johan Hofman, raak. En even later maakt dan ook nog eens Boniface de 2-0. Dus het blijft toch een gek verhaal dat Bayer Leverkusen dat het bezig is aan echt een sprookjesseizoen in Duitsland. En nu ook een goede uitgangspositie lijkt te manoeuvreren. Weer op het laatste moment. Heb ik dan verder nog doelpuntjes van belang? Nee, vooralsnog niet. Okay. We naderen de slotfase overal. Ja, zometeen komen we er even bij terug. De zenuwen nemen toe in Rotterdam, want zondag is de marathon en daar kunnen atleten nog onder de limiet voor de Olympische Spelen van 2 uur, 8 minuten en 10 seconden duiken. En daarbij kunnen ze wel wat hulp gebruiken natuurlijk. En dus staan er ook de nodige hazen aan de start. Eén van hen is Tom Hendriksen. Hij moet de toppers op weg helpen. Tom, goedenavond. Ja, goedenavond. Goedenavond. Ben je er een beetje klaar voor? Ik ben er meer dan klaar voor. En die zenuwen die begin ik ook wel een beetje te voelen. Ja, vertel eens. Wanneer begint dat, die zenuwen? Ja, ik had maandag wel toen ik opstond dat ik dacht van ja, het is toch wel een grote week. Want zo'n marathon is niet niks. En je wilt toch proberen die jongens zo goed mogelijk aan hun droom te helpen. Ja, dus wat kan er allemaal misgaan? Waar ben je precies zenuwachtig over? Ja, wat kan er misgaan? Dat er onrust is in de groep bij de drankposten. En dat de jongens hun bidon missen, zodat ze niet meer hun nodige koolhydraten in kunnen nemen. Dat er in één keer heel veel wind staat en dat je echt met je andere pacemaker heel erg moet doorlopen om tegen de wind in te lopen. En dat je tempo niet haalt. Dat soort dingen, die kunnen wel misgaan. Nee, maar ik dacht dat het alleen hardlopen was, maar er komt veel meer bij kijken, begrijp ik. Ja, het is veel meer dan hardlopen. Ondanks dat ze het parcours zeker weten kennen, dan moet je wel toch nog een beetje aangeven van nou, wanneer komen de scherpen op de bochten aan? Ligt er wat op de weg? Zitten ze goed in de groep? Kun je ze goed mogelijk uit de wind houden? Dat zijn allemaal factoren die erbij komen kijken. Ja, want laten we heel veel een stukje teruggaan, Tom. Want wat is nou precies de taak van een haas? Wat is jouw taak precies? Nou, mijn taak is om ervoor te zorgen dat ik ze zo goed mogelijk de eerste, want ik loop door tot 15 kilometer. Dus vanaf vanaf het startschot tot aan kilometer 15 moet ik zorgen dat ze zo strak mogelijk op die Olympische limiet lopen. En dat ze zo goed mogelijk uit de wind zitten. En daarna dan zet ik ze af en dan moeten ze zelf doorlopen richting de finish. Ja, oké. Dus jij moet ervoor zorgen dat die lopers zich eigenlijk alleen maar hoeven te focussen op de race. Ja, ze moeten gewoon alleen maar naar mijn rug kijken. En ik vertel ze precies wanneer een scherpe bocht aankomt. Wanneer er een drankpost aankomt. Zodat ze dat van tevoren weten. En dat ze niet op een klokje hoeven te kijken. Maar dat doe ik voor hun. En dat doe je de hele race? Nee, ik doe dat tot 15 kilometer. Daarna wordt het voor mij ook een moeilijke wedstrijd. Dus tot 15 kilometer. En daarna dan moeten ze zelf doorlopen met elkaar. En dan moeten ze dus nog 27 kilometer zelf doen. Ja, dat klopt. Maar als het goed is, hebben we nog één andere Keniaanse jongen die meeloopt. En ik verwacht dat die wel doorloopt tot een kilometertje of 25, 30. Ja, en daarna wordt het gewoon een wedstrijd en moeten ze elkaar gaan helpen. Ja, en weet jij al wie jij naar de Olympische Spelen gaat hazen zondag? Ik heb nog niet echt een idee. Ik verwacht dat op de avond voor de wedstrijd nog wel wat meer duidelijk gemaakt wordt. Maar ik heb hier en daar wel wat namen gehoord. Maar ik kan dat helaas nog niet bevestigen. Nou, noem eens. Ja, ik weet niet. Ik had gehoord bijvoorbeeld dat Frank Futselaar wel de intentie had om mee te gaan met ons in de groep. Dus ja, weet je, er is niks moois dan iemand waarmee je altijd hebt hardgelopen en zoveel jaren al kent, om die richting hun droom te helpen. Ja, want dan heb jij 15 kilometer lang ben je aan het hazen geslagen. En dan, je stapt dus niet uit. Maar dan hoor je dus eigenlijk pas veel later hoe het is afgelopen. Of hou je dat onderweg wel een beetje in de gaten, of je een beetje eer krijgt van je werk? Ja, je houdt natuurlijk wel een beetje in de gaten. En je krijgt af en toe ook nog wel eens wat updates vanaf de zijkant. Maar ja, in principe mag ik met mijn startnummer wel doorlopen tot aan de finish. Maar ik laat mij gewoon afzakken bij 15 kilometer. En dan ga ik kijken of ik andere jongens nog wat kan helpen. Ja, want ja, Rotterdam is gewoon een super gave wedstrijd. En ja, ik kom daar graag. Hoe word je nou eigenlijk Haas? Ja, van tevoren maak je dan je wedstrijdplanning. En ik had van tevoren zoiets van, ja, weet je, Rotterdam is echt een super gaaf evenement. En met die helikopters die dan boven vliegen en Litouwers die dan nog aan het zingen is. En al die mensen langs de zijkant. Ja, daar wil je gewoon heel graag bij zijn om zo goed mogelijk ja, te gaan helpen. En dan maak je je planning en dat stuur je door en dat communiceer je met de organisatie. En de organisatie vraagt daarna je van, ja, wat denk je dat je kunt lopen? En dat communiceer je dan weer terug. En aan de hand daarvan maken ze de groepen en dan hoor je of je mag hazen of niet. Ja. Nou, jij mag. En je bent er zenuwachtig voor. Mede daarom wensen we je allebei hier vandaan heel veel succes. Dank je wel, Tom. Gaat helemaal goed komen. Mooi verhaal, dat van Tom. Nou, kijk, of jij nog een mooi verhaal hebt tot slot, Ronald? Ja, zal Jurgen Klopp het allemaal niet zo fijn vinden. Nee. De man die bezig is aan zijn afscheidstoernooi bij Liverpool. En natuurlijk nog steeds jaagt op de titel in Engeland. En dat kan allemaal nog, want het is daar reuzend spannend. Maar ja, of het spannend gaat worden over een week in Italië tegen Atalanta, dat weet ik niet. 0-3 in eigen veld. Anfield Klopp krijgen van Atalanta, de nummer 6 uit de Serie A. Dat gaat pijn doen bij Liverpool. Ja, en het is niet eens onverdiend te noemen zoals die wedstrijd zich ontvouwde. En tweemaal dus die Scamacca die scoorde. En dan ook nog een derde doelpunt erbij van Pasalic. Dat was allemaal iets te veel. En Liverpool stelde daar bar weinig tegenover. Maar ik zie ze ook wel in staat ook om gewoon over een week er in één keer te staan. En binnen 50 minuten 3-0 bord te zetten. Dat ben ik helemaal met je eens. Zo'n ploeg is het natuurlijk ook wel weer Liverpool. Het is niet meteen dat ze kansloos zijn. Dat ben ik met je eens. Maar ja, op eigen veld 0-3. Ja, liever maak je jezelf toch iets makkelijker. Liever niet. Dat heeft Leverkusen wel gedaan. Hè, door thuis met 2-0 weer laat te winnen. Door doelpunten van Hofman en Bonifaz. Benfica, dat gaat de wedstrijd met 2-1 winnen. Thuis doen ze dat tegen Olympique Marseille, want daar is het inmiddels afgelopen. En AC Milan tegen AS Roma, daar zitten we in de dying seconds en lijken de Romeinen door dat vroege doelpunt van Mancini bij Milan te gaan winnen. Maar goed, daar is met 0-1 dus helemaal nog niks beslist. En dan krijg ik ook even in de Conference League. Club Brugge gaat 1-0 winnen door het vroege doelpunt van Vetlesen. Flitterdunne marge die verdedigd moet worden in Griekenland over de week. En Aston Villa stopt met 2-0 voor. Maar er is nog een doelpunt gekomen van Lille op het allerlaatste moment door Diakaté werd die binnengekopt. Dus ja, daar kan ook nog van alles gebeuren. Nou, zit erop. Lekker Europees avondje. En de grootste sensatie dus Liverpool-Atalanta 0-3. Goed. Morgen Excelsior tegen Volendam. Ook te horen op NPO Radio 1. Dat is toch wel de wedstrijd van het weekend, kunnen we wel zeggen. En het nieuwsforum met Boris van der Ham, Floor Bremer en Hero Brinkman. Dat allemaal morgen. Zometeen, zoals te doen gebruikelijk, met het oog op morgen gepresenteerd door Lucella Carasso. Dit was Langs de Lijn en Omstreken. Tot morgen. Tot morgen. Een schrijver is meer dan zijn boeken alleen. Daarover schreef hoogleraar Sander Baks het boek Schrijversmythe. Hij zal er zijn. Als taalschat de liedjes van drukwerk. Ik vervuil, ik vervuil en ik vervuil de taal. Hier Amsterdam nog. Over de zanger van drukwerk Harry Slinger is een biografie verschenen. Ismail Mamo, geboren in Koerdistan, komt. Hij schreef in het Nederlands, Mam, ik ben geen crisis. René Appel bespreekt de TNA van Thomas van Groningen. KRO NCRV met De Taalstaat. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zit u al klaar voor uw belastingaangifte? Vaak is het zo geregeld. Maar komt u er niet uit? Maak dan een afspraak bij een van de belastingdienstbalies. Bijvoorbeeld in Groningen, Heerlen, Nijmegen, Doetinchem. Hier krijgt u gratis en betrouwbare hulp. Wilt u een afspraak? Ga naar belastingdienst.nl/langskomen. Hogeveen, Almelo, Apeldoorn, Bergen op Zoom. Ster. Ineke is opgegroeid op een boerderij in Hoogmade. Ze ging naar de kweekschool en werd juf in Amsterdam. Daar zong ze in de bruine kroeg van tante Stien mee met Johnny Jordaan. Op vakantie in Epe ontmoette ze bij de Poffertjeskraam een Brabantse bierbrouwer uit Ulvenhout.